6 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 21 mei. Het aantal studenten verpleegkunde is in de afgelopen 2 jaar flink gedaald. En het aanleveren van hulpgoederen via zee naar Gaza ligt nu alweer stil. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In Gaza komt tijdelijk geen hulp van de Verenigde Naties binnen via de pier die door de Amerikanen is aangelegd, zegt een anonieme VN-functionaris. Aanleiding voor de pauze is een incident afgelopen zaterdag waarbij voedsel uit vrachtwagens is gestolen voordat die de opslagplaatsen van de Verenigde Naties konden bereiken. Volgens de functionaris zijn de vrachtwagens onderweg leeggehaald door Palestijnen. Er moeten maatregelen worden genomen voordat de hulp via de tijdelijke pier in Gaza kan worden hervat. Door de vele regen in Buitenpost in Friesland hebben veel mensen schade, zegt de gemeente Achtkarspelen, waar het dorp onder valt. Gistermiddag viel er in korte tijd veel regen en hagel, waardoor straten onderliepen. Op sommige plekken in Buitenpost stond 30 centimeter water. 22 mensen werden geëvacueerd uit een ondergelopen woonzorgcentrum. Na een schoonmaakactie van 60 mensen konden ze 's avonds terug naar hun kamers. Ook in het noordwesten van Groningen liepen in meerdere dorpen straten onder. Nieuw-Zeeland en Australië sturen evacuatievluchten naar Nieuw-Caledonië. In dat Franse overzeese gebiedsdeel zijn sinds vorige week rellen. Honderden toeristen zijn gestrand omdat de luchthaven dicht is. De lokale bevolking is boos over hervormingen vanuit Parijs, waardoor meer Fransen mogen stemmen op de eilandengroep. De inheemse bevolking is bang dat het politieke invloed verliest. De Franse overheid heeft meer dan 1000 agenten naar Nieuw-Caledonië gestuurd om de orde te herstellen. Honderden relschoppers zijn opgepakt en er geldt een avondklok. In de Amerikaanse staat Alaska is een man omgekomen bij een zeldzame aanval door een eland. De man probeerde foto's te maken van 2 pasgeboren elanden toen de moeder hem aanviel. Elanden zijn doorgaans kalm, maar als ze zich bedreigd voelen en kalfjes hebben, kunnen ze agressief zijn. In Alaska worden jaarlijks gemiddeld 10 mensen door elanden aangevallen. Een KLM-vliegtuig dat op weg was naar Glasgow is gisteravond teruggekeerd naar Schiphol om een voorzorgslanding te maken. Er waren technische problemen. Wat er aan de hand was, heeft KLM niet bekendgemaakt. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn de bemanning en 73 passagiers niet in gevaar geweest. De reizigers hebben een overnachting in een hotel aangeboden gekregen en kunnen hun reis naar Glasgow vanochtend vervolgen. Op het filmfestival van Cannes heeft de Japanse animatiestudio Studio Ghibli een erepalm ontvangen. Het is voor het eerst dat de prestigieuze prijs niet naar een acteur of een regisseur gaat, maar naar een studio. Bij de uitreiking werd de studio bedankt voor de magische films die het naar het witte doek heeft gebracht. Zoals My Neighbor Totoro en Spirited Away. Het weer vanochtend op veel plaatsen zon. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. In de namiddag in het zuiden veel regen en mogelijk onweer. En vanavond ook in het westen felle buien. Morgen af en toe zon, soms buien en maximaal 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij, goedemorgen. Een hele goede morgen. Er staat al file op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Avenoorn en Purmerend, 5 kilometer door de werkzaamheden daar. De vertraging is op dit moment een kwartier, maar dat gaat straks nog wel oplopen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het aantal studenten dat dit jaar de hbo-opleiding verpleegkunde is gaan doen is een kwart lager dan 2 jaar geleden, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Ook op het mbo verliest verpleegkunde aan populariteit. Minder studenten dus, terwijl de tekorten in de zorg alleen maar toenemen. Corine Latour is voorzitter van het landelijk overleg opleidingen verpleegkunde. Goedemorgen. Goedemorgen. En tijdens de coronacrisis zagen we juist een toename in het aantal studenten, nu dus een flinke afname. Dat moet teleurstellend zijn voor u. Dat is het zeker. En gelukkig zien we wel dat voor komend studiejaar de daling wel stop is gezet. Maar dat is absoluut een teleurstelling geweest. Maar hoe verklaart u die afname, ook in het hbo? Nou, we hebben daar echt wel heel erg over lopen dubben, hoe dat nou zo gekomen is. Wel is het zo dat in de jaren daarvoor we echt een enorme stijging hebben gehad. Dus we zien eigenlijk dat we nu weer een beetje terugkomen op het niveau van 2 jaar terug. Maar wat wij denken eigenlijk is dat, waar je normaal gesproken ziet, dat in tijden van economische malaise, in tijden van oorlog, dat zorg en onderwijs opleidingen zijn die juist heel erg gaan groeien, zie je dat nu eigenlijk op alle gebieden zijn wel tekorten. Dus ook in de ICT, in de commercie, waar normaal wat baanonzekerheid te zien is, is daar nu helemaal geen baanonzekerheid te zien. Dus we denken dat dat een van de factoren zijn. En een andere factor is denk ik ook dat in de afgelopen 2 jaar de zorg ook niet altijd goed in het nieuws komt, terwijl er prachtige dingen gebeuren. Zie je toch vooral dat de zorg in het nieuws komt van grote tekorten. De salarissen zijn te laag, wordt er gezegd. Er zijn stakingen geweest. Dus we denken dat dat niet positief is geweest voor de instroom van onze studenten. En wat betekent dit dan in de praktijk, als we kijken naar de vergrijzing bijvoorbeeld? Nou, dat betekent natuurlijk een kleine ramp die zich voltrekt. Omdat we met z'n allen weten dat we eigenlijk naar grote tekorten in de zorg toe gaan. Ja, en als dan de instroom afneemt, dan heb je natuurlijk best een probleem. En een ander probleem waar we het eigenlijk niet zo heel vaak over hebben, is dat de achterdeur, zeggen wij dan, staat toch ook wel vrij wijd open. Dus je ziet dat studenten die afgestudeerd zijn, dat er toch best een groot deel binnen 2 jaar eigenlijk het vak alweer verlaat. En dat is natuurlijk minstens zo'n groot probleem als dat de instroom laag is. En waar komt dat dan weer door? Nou, wat zorginstellingen zelf daarbij zien, die doen daar natuurlijk onderzoek naar van hoe komt dat. En wat we eigenlijk zien is dat veel studenten zeggen van, of dat zijn dan net afgestudeerde verpleegkundigen natuurlijk, dat er toch wat weinig ontwikkelmogelijkheden zijn. De mogelijkheid om voor scholing, om door te kunnen studeren terwijl je als verpleegkundige werkt, dat is eigenlijk vrij beperkt, omdat er in de zorg op dit moment echt veel bezuinigd wordt. En wat je soms ook wel ziet, en dat zien we bij onze studenten op het hbo, is dat die toch ook zeggen, ja, we hebben mbo-verpleegkundigen die we heel hard nodig hebben, die heel goed worden opgeleid, maar wij zijn opgeleid als hbo-verpleegkundigen en wij worden vaak voor precies hetzelfde werk ingezet. Ja. En dat vinden we toch niet zo uitdagend. Nou, kortom, de mbo en ook de hbo-opleidingen die moeten weer aantrekkelijker worden. Het werk zelf, de salariering moet aantrekkelijker worden. Bent u daar ook mee bezig? Nou, als opleiding kunnen wij natuurlijk zelf niet zoveel doen aan zaken rondom salaris. U kunt het op de agenda zetten wel natuurlijk. We kunnen het op de agenda zetten. Nou, wat wij zelf, dat zit toch natuurlijk vooral aan de zorginstellingen zelf. Maar wat wij wel graag willen, en dat proberen we steeds met OCW en VWS te bespreken, zijn bijvoorbeeld zaken als doe nou halvering van het collegegeld, wat bij het onderwijs ook gebeurt. Zorg nou voor een hele goede stagevergoeding gedurende de opleiding. Dat ook gedurende de opleiding studenten ook gewoon goed gefaciliteerd worden om die opleiding goed te doen. Ga alsjeblieft niet een langstudeerboete opnieuw weer invoeren. Want daarmee maak je het vak gewoon heel onaantrekkelijk. En onze studenten zijn super gemotiveerd. Maar op het moment dat je dit soort dingen gaat doen, juist in de zorgopleidingen, zie je dat er best veel studenten zijn die mantelzorgtaken hebben of die zelf wat zorg nodig hebben. Dat is een goede reden voor mensen om ook voor de zorg te kiezen. Op het moment dat je zaken als een langstudeerboete weer gaat invoeren, dan zien wij dat wij hebben grote populaties met studenten die gewoon met hele goede reden langer over de opleiding doen. En je maakt het heel onaantrekkelijk om dan zo'n boete boven het hoofd te laten hangen van mensen. Dus dan gaan ze toch voor iets anders kiezen, omdat dit niet een vak is waar je superrijk van wordt. Maar de mensen die kiezen ook niet voor het grote geld. Die kiezen hiervoor omdat ze zo intrinsiek gemotiveerd zijn. Er komt een nieuw kabinet aan, althans, dat hopen we allemaal dat dat binnenkort gaat komen. Wat zou u van een nieuw kabinet willen? Nou, ik zou het liefst willen dat ze de ingezette lijn van de afgelopen jaren op een aantal punten echt doorzetten. Dus is het door het afgelopen kabinet heel veel geïnvesteerd om het juist voor mensen die wat meer aan de zijlijn staan heel aantrekkelijk te maken om te gaan studeren. Maar ook gewoon met de basisbeurs kan je van alles van vinden. Maar het maakt wel dat het toch wat eerlijker wordt voor mensen om te starten. En dat zie je nu, en dat vind ik toch moeilijk te begrijpen, dat juist partijen die zeggen van wij zijn er voor burgers, we zijn er voor de Henk en de Ingrids enzovoort, dat die eigenlijk het nu heel onaantrekkelijk gaan maken om te gaan studeren. Door die langstudeerboetes, maar ook sowieso door te gaan bezuinigen op het hoger en wetenschappelijk onderwijs, waardoor allerlei zaken die de afgelopen jaren met studievoorschotmiddelen enzovoort zijn ingezet om juist die binding goed te houden met studenten, Ja, ik ben wel een beetje bevreesd dat dat allemaal gaat stoppen. En dan wordt het toch eigenlijk wordt het aantrekkelijk om te studeren als je een goed vangnet hebt vanuit je huis, vanuit je ouders. Maar juist voor mensen voor wie, die voor het eerst gaan studeren, die uit een gezin komen waar niet zo'n vangnet is, wordt het eigenlijk heel onaantrekkelijk. Dus ik hoop dat het nieuwe kabinet toch ook een beetje wat ze beloofd hebben aanvankelijk, dat ze dat ook gaan waarmaken. Dank Corine Latour, voorzitter van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:10. In Nieuwsuur ging het gisteravond over het mogelijke arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu, zijn defensieminister Galan en drie kopstukken van Hamas. Hoogleraar internationaal strafrecht Göran Sluiter besprak hoe reëel het is dat het echt tot een aanhouding komt. Die kans is heel klein. We zien dat bijvoorbeeld ook met andere arrestatiebevelen tegen voormalig staatshoofden. Het geval van al-Bashir, voormalig staatshoofd van Soedan. Daar loopt al een arrestatiebevel vanaf 2009. En die is ook nog eens bovendien regelmatig op staatsbezoek geweest in landen die partij waren bij het ICC en hem toch niet hebben uitgeleverd. Maar goed, het ligt er wel en het zal ook niet worden ingetrokken. Dus als dat arrestatiebevel er komt, dan zal Netanyahu niet meer kunnen afreizen naar landen die het ICC een warm hart toedragen. Zoals bijvoorbeeld Nederland. Zoals Nederland, inclusief de hele Europese Unie. Hoogleraar Sluiter benadrukt dat het ook de relaties van Israël met andere landen kan beïnvloeden. En ik denk ook dat het de verantwoordelijkheid is van landen die partij zijn bij het ICC-statuut. Zoals Nederland, waar het ook nog eens gastland van is. En die altijd hebben gezegd dat het Hof onafhankelijk en zijn werk moet kunnen doen. Dat daar ook geen druk mag komen op dat Hof. En dat men het recht zijn loop moet laten gaan. En misschien ook moet kijken naar de eigen positie. We hebben Israël nog niet veroordeeld als Nederland zijnde voor eventueel gepleegde oorlogsmisdrijven. Maar misschien is dat standpunt ook wel aan heroverweging toe. Over ruim 2 weken mogen we naar de stembus voor de Europese parlementsverkiezingen. En dat worden belangrijke verkiezingen. Met het oog op morgen blikt er vooruit met Europarlementariër Lara Wolters van de PvdA. We hebben met de coronacrisis gezien en met wat in Oekraïne is gebeurd, de agressieoorlog van Rusland, dat wij als Europa enorme stappen kunnen zetten samen en veel sneller. Maar dat is niet iets wat een gegeven is, want er zijn deze verkiezingen allerlei partijen die van binnenuit Europa zullen proberen af te breken. En daar moeten we ons met alles tegen verzetten. Ook VVD-europarlementariër Bart Groothuis keek vooruit naar de verkiezingen. Hij maakt zich vooral zorgen om de geopolitieke spanningen en de rol van de Europese Unie daarin. Wat mij opvalt de afgelopen 5 jaar is dat de dreiging van Rusland, maar zeker ook de dreiging van China, die heel fors toeneemt. China bereidt zich voor op een oorlog. Ik verwacht een oorlog in de komende 5 jaar, de komende periode. Dan zie je dat Europa elkaars hand gaat vasthouden. En dat is ook wat gewone mensen zeggen. In ons kiezersonderzoek bijvoorbeeld zien we dat de man op straat wil dat we massa maken tegen autocraten. En dat is wat Europa bindt. Dat is ook wat we de komende jaren gaan doen. En dan worden we machtiger dan ooit. Een geopolitieke speler. Dus ik ben daar echt heel positief over. Want dat is weer een nieuwe crisis. Die is minder zichtbaar, maar die is er wel. Joep van het Hek stopt ermee. Na 6.000 voorstellingen en 10 oudejaarsconferences neemt de cabaretier zaterdag afscheid met zijn allerlaatste optreden. Vorige maand staakte hij zijn voorstelling in Carré nog toen hij een blackout kreeg. Bij Sophie en Jeroen vertelde hij wat er die avond gebeurde. In de voorstelling zit ook gewoon, als mensen 2 avonden bij mij zijn, zit gewoon vaste loopjes. Dat stuk loop ik daar naartoe. En ik liep daar naartoe en ik dacht, en nu komt. En er ging hier echt boven het geen idee. Echt geen idee. Ik heb tot 6:00 ochtends liggen malen, want ik dacht, wat is dit nou? Want ik nooit. Ik ben de volgende woensdagavond het toneel opgegaan. Ik ben als een kind nog nooit zo nerveus geweest. Van het Hek kreeg ook vaak kritiek op zijn grappen. Bijvoorbeeld toen hij ooit met zijn zoon Julius bij de slager stond. Stonden we bij de slager, gewoon op zaterdagochtend. En toen begon een mevrouw ontzettend te schelden op mij. En wat u allemaal over uw vrouw zegt. En wat u dit doet, en over seks, en over dat, en over dat. En Jules stond heel lang te luisteren, en ik ook naar die mevrouw. En op een gegeven moment was ze uitgeprutteld. En zei, klaar? Ja, ze was klaar, ze had alles gezegd. En toen zei Jules, 12 jaar oud, mevrouw, mijn vader speelt toneel. Ja. En dat was gisteravond op Radio en TV. I spent my time watching spaces that have grown between us, and I cut my mind on second best, all the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the boredom. Still the seabed wouldn't let me in, and I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain, the strength of a turning tide, oh, the wind so soft at my skin, yeah, the sun so hot upon my side, oh, looking out at this happiness, I search for between the sheets, oh, feeling blind to realize all I was searching for was me, oh, oh. Keep your head up. De kranten hebben het vanochtend allemaal over één man. En die man is Ronald Plasterk, die zich gisteren terugtrok als kandidaat-premier. Onder meer vanwege een onderzoek naar zijn patent op een kankermedicijn. Wilders kan dus op zoek naar een nieuwe kandidaat, schrijft het AD. En dat zadelt de PVV-leider volgens Trouw op met een personeelsprobleem. Alweer, want schrijft de krant, het vinden van geschikte politici en bestuurders blijkt Wilders Achilleshiel. Wie moet het dan wel doen? De Volkskrant heeft nog geen idee. In Den Haag, waar doorgaans geen gebrek is aan namenlijstjes van politici met ambities, blijft dit de grote vraag, aldus die krant. Veel meer kinderen krijgen thuisonderwijs dan tot nu toe gedacht. Volgens de Telegraaf zijn het er niet 3800, zoals het ministerie van Onderwijs eerder meldde, maar eerder 8 keer zoveel, zegt de organisatie van leerplichtambtenaren Ingrado. Die maakt zich zorgen over de hoeveelheid leerplichtige kinderen die thuis blijven. Volgens Ingrado gaat het vooral om jongeren die extra aandacht of begeleiding nodig hebben. Deze week praat de Tweede Kamer over de thuiszitters. Ingrado is daar blij mee, want kinderen willen volgens de leerplichtambtenaren maar één ding: meedoen met de rest. Demissionair minister Dijkgraaf werkt aan noodscenario's om de sluiting van universiteiten door protesten te voorkomen, zegt hij in het AD. Volgens hem is het niet te verantwoorden als er geen onderwijs is. Het deed hem zo pijn dat de Universiteit van Amsterdam 2 dagen dicht moest vanwege pro-Palestijnse protesten van studenten. Volgens de minister van Onderwijs staat de veiligheid van studenten onder druk en er worden dus noodscenario's ontwikkeld. Wat die inhouden wil Dijkgraaf niet kwijt. Alleen maar dat er aan wordt gewerkt aan, zoals hij dat noemt, escalatiescenario's. En de terrasbelasting in Amsterdam is fors omhoog gegaan, daarover schrijft het Parool. Dat de gemeente van plan was de tarieven op te schroeven, dat was al bekend. Maar nu ligt de aanslag echt op de mat bij zo'n 2500 horecaondernemers in de hoofdstad. En dat is wel even schrikken, zegt een café-eigenaar. €48.500, waar het vroeger €1.300 was. De horecaprijzen moeten dus waarschijnlijk omhoog in Amsterdam. Maar, zegt de café-eigenaar, ik kan geen €4,50 voor een biertje vragen, want dan komt er niemand meer. Nou, ben ik al een tijdje niet meer aan het terras in Amsterdam geweest, maar €4,50 voor een biertje is toch helemaal niet voor een koffie is dat eigenlijk heel normaal. Dan zal hij wel niet op het Leidseplein zitten, denk ik, maar op een minder courante plek. Ja. Hoe dan ook, Horeca Nederland roept terrashouders op Amsterdam te overspoelen met bezwaren. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Op de A7 van Horen naar Zaanstad is de vertraging opgelopen tot 3 kwartier. Tussen Avenoorn en Purmerend staat 11 kilometer. Vanwege werkzaamheden is er maar 1 rijstrook open. Vrachtwagen met pech op de A15 veroorzaakt de andere file richting Europoort. Tussen knooppunt Vaanplein en Rozenburg doet er 1 kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht. Het is 6:50. De landelijke overheid moet werk maken van het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar de Haarlemmermeer bij Amsterdam. Die oproep doet de lokale afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW samen met instellingen uit de culturele sector, de zorg en het onderwijs. In het hoofdlijnenakkoord wordt het doortrekken van de lijn genoemd als een van de belangrijkste knelpunten in het openbaar vervoer. Floris-Jan Blok is van VNO-NCW West. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, doortrekken wordt dus genoemd, er wordt ook geld voor uitgetrokken, maar u bent dus niet tevreden. Ja, inderdaad. Want we doen dus vandaag inderdaad de oproep om de Noord-Zuidlijn door te trekken naar de Haarlemmermeer. En zoals u ook noemde, die doen wij samen met het bedrijfsleven, de hospitality, de culturele sector, maar ook de zorg- en onderwijsinstellingen. En wij vinden het dan ook bemoedigend om te zien dat het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie onder andere die OV-verbinding noemt. Maar nu is het echt zaak om door te pakken. Want we zien dat veel studenten van de Vrije Universiteit afhankelijk zijn van een goede OV-verbinding. Maar ook bij Station Zuid zit de grootste werkgever van Amsterdam, het Universitair Medisch Centrum. En al die medewerkers die wonen niet per se allemaal in Amsterdam. En die moeten wel dagelijks de drukke OV-knelpunt trotseren. En ook de binnenstad wordt beter bereikbaar met het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Want congressen, locaties en musea die zijn nu nog niet helemaal goed bereikbaar van buiten Amsterdam via het OV. En wordt er voldoende geld voor uitgetrokken, vinden jullie? Nou, het regeerakkoord moet nog uitgewerkt worden en het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel geld er in totaal is, ook voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Wat we wel weten is dat goed bestuur, het nakomen van afspraken en een stabiel en voorspelbaar overheidsbeleid, met name voor het vestigingsklimaat, een hoeksteen van het regeerakkoord is. Er is plots 1,8 miljard uit het investeringspakket door het Rijk gehaald voor de Noord-Zuidlijn en aanverwante projecten. En dat heeft heel veel onduidelijkheid en onrust veroorzaakt, ook onder onze achterban. Er was een deal en daarom pleiten wij bij het komende kabinet om door te gaan met wat er beloofd is. En dat houdt in? Dat er plots dus die 1,8 miljard uit het investeringspakket door het Rijk is gehaald. Dus we pleiten eigenlijk dat het Rijk weer over de brug komt met die 1,8 miljard. En waar moet dat geld volgens u dan vandaan komen? Nou, zoals ik ook al eerder zei, is het regeerakkoord nog niet helemaal uitgewerkt. Maar zeker voor mobiliteit en de samenhang van de woningbouwambitie zou dat geld wel gevonden kunnen worden. Want waarom is dat doortrekken van de Noord-Zuidlijn belangrijk voor heel Nederland? Omdat de route van de Noord-Zuidlijn loopt via de Schipholtunnel. En als we de Noord-Zuidlijn aanleggen, dan zal de Schipholtunnel ook ontlast worden. De Schipholtunnel is een van de belangrijkste verbindingen tussen de zuidelijke Randstad en Noord, Oost, Midden, Nederland. Bijna alle intercities rijden hierdoor. En ook de internationale verbindingen naar België, Frankrijk en Londen maken gebruik van de tunnel. De Eurostar naar Londen, de Thalys naar Parijs en de ICE naar Berlijn, allemaal komen ze door die Schipholtunnel. En als we de Lelylijn ook willen aanleggen, dan hebben ze ook deze route nodig, omdat hij door de Schipholtunnel gaat en aanmeert bij Amsterdam-Zuid. Dagelijks stappen er rond de 125.000 treinreizigers in, uit of over bij Schiphol Airport. Kortom, de Noord-Zuidlijn is heel belangrijk voor dit knelpunt. Ik begrijp ook dat KLM wil meefinancieren. Ja, KLM heeft samen met de vervoerregio Amsterdam en ProRail aangegeven dat zij bereid zijn om een deel van de investeringen voor hun rekening te nemen. Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds een tekort zit op de totale financieringsplaatje. Nou, maar daar blijven we ook het gesprek graag aangaan hierover met bewindspersonen en partijen. Maar in de tussentijd zoeken wij met onze organisaties naar mogelijkheden om de spits te mijden of rekening te houden met langere reistijden. Ja, u heeft dus een brief gestuurd, die gaat vandaag naar de Tweede Kamer. Ja, wat verwacht u daar dan van? Wij hopen hiermee dat het hoger op de agenda komt en dat het eigenlijk de topprioriteit van de topprioriteiten wordt. Want één ding weten we zeker, de komende verkeersbewegingen binnen de metropoolregio, die blijven problemen opleveren voor de regionale en dus ook de nationale bereikbaarheid. En dat zal een van de drukste knelpunten blijven als er niets gedaan wordt. En de problemen worden in de toekomst daarom alleen maar groter. Dus we blijven het gesprek voeren. Maar schets het scenario als er inderdaad niks gebeurt. Als er niks gebeurt, dan zullen wij zien dat in 2040 en in 2050... wij meer vertragingen zullen zien, ook met de intercities naar Amsterdam en naar Den Haag toe. De Schiphol-tunnel, als de Schiphol-tunnel ontlast wordt, dan kunnen we dus dubbel zoveel treinen naar het buitenland vanaf Zuid laten gaan. En de sprinter van Schiphol naar Amsterdam kunnen we ook door de Noord-Zuidlijn vervangen. Als we dat dus niet doen, dan blijven we vertraging lopen op de Schiphol-tunnel. Helder, dank Floris Jan Bok van VNO-NCW West. Ja, 2 weken lang vochten ze een nu al historische muzikale vete uit. Rappers Drake en Kendrick Lamar. Ze maakten elkaar uit voor rotte vis. Ik wilde het vandaag toch wat rustiger aandoen met een ouder nummer waarin Kendrick Lamar juist praat over zijn eigen onzekerheden en de liefde, Die Hard. Too late to set my demons straight. I know I made you wait, but how much can you take? I hope you see the God in me. I hope you can see. And if it's up, stay down for me. Yeah. Sherry, sherry, cocoa bar, Serafina, flame and ice. When I be without you, love, that's your wings and trust. I feel you. Trust me, can I trust you? Don't judge me, I'm a diehard. It gets ugly, too passionate. It gets ugly. Mm-hmm. I wonder where I lost my way. Mm-hmm. Been waiting on your call all day. Tell me you in my corner right now. When I fall short, I'm leaning on you to cry out. We all got enough to lie about. My truth too complicated to hide now. Can I open up? Is it safe? Or not, I'm afraid, a little you relate, or not, have faith, a little I might take my time, ain't no saving face this time. I hope I'm not too late to set my demons straight. I know I made you wait, but how much can you take? I hope you see the God in me, I hope you can see, and if it's up, stay down for me. Sherry, sherry, cocoa bar, Serafina, flame and ice. Where I be without you, love, that's your wings and trust. I feel you deep. I got some regrets, but my past won't keep me from my best. Subtle mistakes felt like life or death. I wanna see the family stronger. I wanna see the money longer. You know that I'd die for you. I get emotional about life. The lost ones keeping me up at night. The world be reminding me it's danger. I still risk it all for a stranger. If I told you who I am, would you use it against me? Right or wrong, no stone, just love to send me. I hope I'm not too late. Set my demons straight. I know I made you wait, but how much can you take? I hope you see the God in me. I hope you can see. And if it's up, stay down for me. Baby, you make me pray for London. Yeah, 'cause if I want it all without you involved, guess it's all for nothing. Mm-hmm. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten. De Verenigde Naties leveren voorlopig geen hulp aan Gaza via de tijdelijke pier die door Amerika is aangelegd. Aanleiding is diefstal van hulpgoederen door Palestijnen, zegt een anonieme VN-functionaris. Zaterdag werd de lading gestolen van 11 vrachtwagens. Voordat de hulp over de pier wordt hervat, moeten er veiligheidsmaatregelen worden genomen. Nieuw-Zeeland en Australië sturen vliegtuigen naar Nieuw-Caledonië om gestrande landgenoten op te halen. Sinds vorige week zijn er rellen op de Franse Overzeese eilandengroep. De luchthaven is dicht, veel toeristen zitten vast in hun resort. De lokale bevolking is boos over regels uit Parijs, waardoor meer Fransen stemrecht krijgen in Nieuw-Caledonië. Bij de Amerikaanse stad Baltimore hebben sleepboten het grote containerschip weggetrokken dat tegen een brug was gebotst. Bij dat ongeluk in maart stortte de brug in en kwamen 6 mensen om. Een deel van de brug lag op het schip en moest worden ontmanteld. Het schip gaat nu naar een haven voor reparaties. En bij een zeldzame aanval van een eland is in de Amerikaanse staat Alaska een man om het leven gekomen. Die probeerde foto's te maken van de kalfjes van het eland, van de eland, toen het dier aanviel. De politie zegt dat de dieren meestal rustig zijn. Het weer vanochtend op veel plaatsen zon. Het wordt vanmiddag 20 tot 26 graden. In de namiddag in het zuiden veel regen en mogelijk onweer. En vanavond ook in het westen felle buien. Hoe is het op de weg deze dinsdagochtend? Dennis Mooi. Nou, vooral in Noord-Holland op de A7 richting Amsterdam heb je te maken met vertraging. Op de A7 staat tussen Hoorn en Purmerend Zuid inmiddels 14 kilometer file door de werkzaamheden. Er is maar één rijstrook open. Vertraging is inmiddels opgelopen tot zo'n 50 minuten. En op de A15 richting Europoort tussen knooppunt Vaanplein en Spijkenisse doe je er een kwartier langer over door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Vanavond in Close-up een documentaire over de impressionistische kunstenares Mary Cassatt. Die vrouwen voor het eerst schilderden als actieve, zelfstandige mensen. Schilderkunst, vanavond in Close-up om 22:30 bij Avro Tros op NPO 2. Je krijgt korting op tafelen bij WoonExpress. Ontvang nu 10% korting op alle tafels en de vierde eetkamerstoel gratis. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speelbewust. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. In Duitsland gaat het proces tegen aanhangers van de zogenoemde Reichsbürger verder. Vandaag verschijnt het bekendste lid van deze beweging voor de rechter, prins Heinrich XIII Royce. Hij wordt samen met een groep andere Reichsbürgerleden verdacht van het vormen van een terroristische organisatie die met geweld de Duitse regering omver wilde werpen. Correspondent Giem Balduk, goedemorgen Giem. Ja, welke rol hadden deze prins en de groep mensen om hem heen? Ja, het gaat eigenlijk om de politieke leiders van die Reichsburger die vanaf vandaag terecht staan. Eerder was al het proces tegen de militaire tak begonnen. Het ging vooral om militairen, oud-militairen, oud-politieagenten ook. En nu dus de groep mensen, 9 mensen in totaal, die vanaf vandaag terecht staan, die als de nieuwe regering hadden moeten optreden. Daarvoor is speciaal een zwaar beveiligde nieuwe rechtszaal gebouwd in Frankfurt. Waar zij de komende maanden terecht zullen staan. En die prins Royce, die springt natuurlijk het meest in het oog als voormalige prins, iemand met een adellijke achtergrond. En hij had aangewezen moeten worden als het nieuwe staatshoofd. Als die staatsgreep die ze hadden willen plegen was gelukt. En die 8 anderen, die hadden ofwel een ministerspost moeten krijgen of het leger moeten leiden. Er zitten 3 voormalige militairen bij van de Bundeswehr. Verder nog bijvoorbeeld een bekende anti-corona-activist. Die had minister van gezin moeten worden. En in het oog spreekt ook een voormalig AfD-bondsdaglid en ook oud-rechter Birgit Marsak-Winkelmann. Zij zou minister van Justitie worden en zij wordt ervan verdacht dat zij militairen heeft rondgeleid binnen de Bondsdag om hen daarmee informatie te verschaffen hoe ze die Bondsdag gewapend hadden moeten overvallen. En bijvoorbeeld ook tips heeft gegeven op welke momenten waar politici het beste te grazen te nemen hadden kunnen worden. Mm-hmm. Hoe ver gevorderd waren hun plannen nou om de Duitse regering omver te werpen? Ja, dat hopen we vooral nu in het proces ook te horen. Wat we in ieder geval weten is dat ze concrete plannen hadden om toe te werken naar een dag X, zoals het werd genoemd. Een dag waarbij ze de ministers en bijvoorbeeld ook burgemeesters, de bondskanselier, hadden willen ontvoeren, arresteren en misschien zelfs doden, in ieder geval uitschakelen. Er lag een regeringsverklaring al klaar. Er was een hele militaire structuur opgebouwd van hoe ze het land opnieuw wilden inrichten. Er waren al plannen gemaakt hoe ze de onderhandelingen met de geallieerden na de Tweede Wereldoorlog opnieuw hadden willen voeren om over het nieuwe Duitsland te praten. Dat zijn heel veel plannen, maar inderdaad, hoe concreet waren ze nou zover om daadwerkelijk een gewapende overval en een poging te doen om het land over te nemen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dat hangt natuurlijk ook sterk af van met hoeveel ze waren, hoeveel steun ze eigenlijk hadden. En wat ze precies tot hun beschikking hadden. We weten dat ze over honderden wapens beschikten. Maar goed, met tientallen mensen, dan heb je nog niet een land overgenomen. Ze hadden natuurlijk wel voor enorme chaos kunnen zorgen. En ook voor veel slachtoffers. En ze richten zich specifiek op Rusland, op Moskou, begrijp ik. Ja, dat is ook een van de vragen die open ligt in hun gedachtegoed dus. Waarbij ze van overtuigd zijn dat het Duitsland van na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk niet bestaat. Dat accepteren ze niet. Dat is opgedrongen door de geallieerden volgens hen. En daarom willen zij dus opnieuw eigenlijk die onderhandelingen aangaan. Wat natuurlijk totaal irrealistisch is. Maar goed, daarbij richten ze zich inderdaad vooral op Rusland. Daar ging, zo lijkt het uit alle reconstructies en informatie die via de media naar buiten komt, omdat zij toch een bepaalde hoop hadden dat Rusland hen te hulp zou schieten bij deze geplande staatsgreep. Een van de verdachten is ook een Russin waarvan niet heel precies duidelijk is wat precies haar rol was. Zij had contact met het Russisch consulaat in Leipzig. Via haar is er ook een afspraak gemaakt tussen een aantal vermoedelijke Reichsburger en een Russische consul om te spreken over de oorlog in Oekraïne. Maar wat daar precies van plannen achter zaten, of daar werd gesproken over hulp bijvoorbeeld, dat is niet duidelijk, want die afspraak die werd gemaakt een dag nadat de uiteindelijke arrestatie plaatsvond. Dus die afspraak die heeft niet kunnen plaatsvinden. En welke straffen riskeren deze verdachten nu? Het verschilt een beetje per persoon, maar in ieder geval deze 9 leiders, daar wordt er al van uitgegaan dat zij in ieder geval terecht zullen staan voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. En daar staat maximaal 15 jaar op. Dankjewel, correspondent Giem Balduk. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De dood van de Iraanse president Raisi maakt wereldwijd veel los. Geschokte reacties, maar ook blijdschap. Gisteren werd bevestigd dat Raisi omkwam bij een helikoptercrash in het noorden van Iran. En daarmee gaat het land een onzekere tijd tegemoet. Samira Barari, goedemorgen. U bent Iraanse Nederlander met nog veel familie in Iran. En u was ook betrokken bij de demonstraties hier in Nederland rond de dood van Mahsa Amini in 2022. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was de dag van gisteren voor u? Hoe heeft u dat beleefd? Nou, vooral heel veel bellen met familie, met mijn ouders, die nieuws vanuit Iran, vanuit verschillende media nauwlettend bijhouden. Social media in de gaten houden en inderdaad deze reacties daar aantreffen. Want ik zag ook mensen dansend voor de Iraanse ambassade. Had u ook dat gevoel om te gaan dansen, die blijdschap? Het gevoel van blijdschap herken ik. Dansen, nee, dat kwam niet als eerst bij mij op. Ik ken de menigte die voor de ambassade was. Ken ik een aantal mensen daarvan. En ik begrijp hun reacties ook. En ze hadden het liefst gedanst voor op het moment dat hij voor het tribunaal was gehaald. Mm-hmm. Maar die gevoelens van blijdschap begrijp ik. En wordt er Iran al veel gespeculeerd over wat er nou precies misging met die helikopter waarin Raisi zat? Er zijn verschillende gedachten over. Dus dat haal ik dan bijvoorbeeld uit de media buiten Iran. Maar ook binnen Iran worden volop gespeculeerd. Overigens is dit niet heel nieuw binnen Iraans politiek toneel. Gebeurt dit soort dingen vaker. Mm-hmm. En dan is het op het moment dat iemand niet meer bereikbaar is of een andere positie van iemand anders in gevaar brengt, wordt hij op deze manier weggehaald. En het bijzondere is dat er altijd iets van een luchtruim crash is. En dan kunnen ze dat ook mooi vertellen van onze vliegtuigen en helikopters zijn verouderd en daar heeft het aan gelegen. Een van de belangrijkste speculaties is dat het te maken zou hebben met aanstaande verkiezingen binnen de Raad van Hoeders. Raisi zou dan benoemd worden tot voorzitter van de Raad van Hoeders en dat is een functie die naast je presidentschap kan blijven. En als dat zou gebeuren, en een verwachting was dat zou gebeuren, dan zou dat de zoon van Khamenei, Mojtaba Khamenei, in gevaar brengen. En als ik mijn familie in Iran spreek, dan is dat de grootste speculatie. Dat zoveel macht aan Raisi toebedelen en de zoon van Khamenei buitenspel zetten, dat was toch niet de bedoeling was. Dat is eigenlijk het voornaamste. En wat zegt dat er zo openlijk ook in Iran zelf over wordt gespeculeerd dat het mogelijk geen ongeluk was, maar met opzet is misgegaan? Nou goed, dat is vooral wat mensen, de critici, denken. En je moet wel één ding weten dat, zoals in ons land, de gevoelens, de politieke overtuigingen en dergelijke zijn zo divers, ook in Iran en wellicht nog complexer dan hier. Dus dit is vooral de gedachte die bij middenklasse, de kritische mensen speelt. Wat niet vergeten moet worden is dat Raisi, maar het huidige regime, ook voldoende aanhangers heeft, anders blijft het niet in stand. Dat zegt toch ook over de ongeloofwaardigheid van de regering. En de zorg die daar ook aangekoppeld is dat heeft Khamenei dan ook direct uitgesproken. En mensen die dan zijn toespraak analyseren, die zeggen ook van er is sowieso niet in één keer gecommuniceerd dat er sprake was van een crash. Dus dat is heel gestapt, gelaagd gecommuniceerd van er is een harde landing geweest. We zijn op zoek naar een helikopter. We hebben contact gekregen, maar dan toch weer niet. En er is gewoon ruim een dag later pas gecommuniceerd dat hij overleden is, maar ook overleden als een martelaar. En Khamenei heeft in zijn toespraak gezegd dat heeft hij best wel nuchter gereageerd voor zijn doen. En dan heeft hij gezegd van ik wil niet dat er zorg bestaat dat dit een gap gaat, een gat gaat creëren. Want dat is niet het geval. En dat zegt natuurlijk ook enerzijds dat er echt een opvolger voor hem al in de maak is of in gedachten is. En dat is eigenlijk ook een zorg dat onder Iraniërs leeft. Van dit gaat niet betekenen dat het regime omver wordt geblazen of dat er een intern gedoe ontstaat. Helaas. Helaas, want dat had u wel gehoopt. Of dat hadden veel Iraniërs toch gehoopt, dat het zou leiden tot wellicht verandering van het regime. Ja, zeker. Dat is één ding wat vooral Iraniërs hun ballingschap. En ook dat is natuurlijk wat, moet ik even nuanceren, want ook niet alle Iraniërs in ballingschap zijn tegen het regime. Er zijn ook heel veel nazaten van de machthebbers die in het buitenland wonen en studeren en van vrijheid en welvaart genieten. Die zijn natuurlijk ook pro-regime en die hebben baat bij dat het regime in stand wordt gehouden. Maar iedereen die met de stok van het huidige regime geslagen is en meest brede dingen heeft meegemaakt of diens familie heeft verloren, die is gebaat bij een regime change. Dank, Samira Barari. Het is bijna 7:15. De extreme regen en overstromingen in de zuidelijke deelstaat Rio Grande do Sul behoren tot de grootste natuurrampen in de Braziliaanse geschiedenis. Miljoenen mensen zijn ontheemd geraakt. Deskundigen waarschuwen dat als er geen radicale veranderingen komen in het klimaatbeleid, de gevolgen van natuurrampen erger worden. Ondertussen zetten Brazilianen in het hele land zich in voor de slachtoffers. Correspondent Nina Jurna ging naar een centrum van de carnavalsactiviteiten in Rio, waar spullen worden verzameld voor het getroffen gebied. Er wordt hier gedanst in de Cidade do Samba, de Samba-stad. De plek hier in het centrum van Rio, waar de praalwagens worden gemaakt voor het carnaval. Maar deze dagen is het ook het verzamelpunt voor de donaties voor de ramp in Rio Grande do Sul. Mensen brengen hier kleding, water. We hebben als samba-scholen de handen in één geslagen, zegt de voorzitter, om de slachtoffers in het zuiden te helpen. Ik zie hier een groep met houten bezems aankomen. Gemaakt door de samba-scholen. We zetten onze arbeid nu in voor de ramp. We maken bezems en we verzamelen drinken en kleding. Rosana Batista die woont achter de Cidade do Samba op de heuvels in een kleine favela. En zij komt aanlopen met twee grote tassen. Ik heb vrouwen- en mannenkleding gebracht, dekens en dekbedden. Want het is koud en nat in het rampgebied. Terwijl het op andere plaatsen in Brazilië juist weer te warm en droog is. Het land valt van de ene extreme klimaatcrisis in de andere. Ondertussen gaat ook de ontbossing op grote schaal door. En door weerfenomeen El Niño raakt alles verder uit balans. Dat zeggen ook de klimaatdeskundigen. Bij klimaatverandering kun je soms dingen voorspellen, maar er is ook heel veel onzekerheid. We wisten dat de zomer lang zou zijn. Met veel regen in het zuiden, droogte in het noorden. Maar zoveel regen hebben we nooit eerder gezien, zegt hij. President Lula da Silva wil een nationaal noodplan opzetten voor het klimaat. Denk aan betere klimaatvoorspellingen om vroegtijdig alarm te kunnen slaan welke gebieden risico lopen. Brazilië heeft al veel klimaatvluchtelingen. En wetenschappers pleiten voor radicale beslissingen voordat het er nog meer worden. Kleine herbebossingsacties zijn niet genoeg. Het moet massaal. En misschien moeten we wel hele steden verplaatsen. Onze manier van produceren en consumeren moet veranderen. Willen we klimaatverandering tegengaan. Bij de Samba-school blijven de mensen komen met hun donaties. Rosana Batista gelooft dat de Brazilianen zich ondanks de vele rampen zich ook hier doorheen zullen slaan. Een verslag van Nina Jurna. Na 2 jaar daling stijgt het aantal gevallen van webwinkelfraude weer. Dat meldt het AD. Brancheorganisatie thuiswinkel.org meldt meer nep-webshops en consumenten gaan ook voor hogere bedragen de boot in. 14% steeg het aantal fraudemeldingen vergeleken met vorig jaar, schrijft het AD. En de krant noemt dat opvallend omdat juist minder mensen aangifte doen van webwinkelfraude. Want de pakkans van de daders is relatief klein, al neemt die volgens de politie wel toe, de pakkans dus. Thuiswinkel.org adviseert mensen goed te controleren of een webshop bona fide is. Bijvoorbeeld of de site er netjes uitziet en zo niet, dan is hij waarschijnlijk nep. Buitenpost kan vandaag verder met opruimen. Gisteren liep in het Friese dorp liepen de straten onder na een wolkbreuk. Op sommige plekken stond het water 30 centimeter hoog. Ook een woonzorgcentrum liep onder. 22 bewoners moesten worden geëvacueerd. Burgemeester Brouwer hielp mee met opruimen en hij schrok van wat hij zag, vertelt hij aan Omroep Friesland. Er heeft een beetje een wolkbreuk geweest hier in Triesel, in Kolmik. Maar hier is de hele benedenverdieping. Daar kwam op een gegeven moment dat hagel, was het net leeuwen. Hagel kwam uit de wc-potten bij. En de Lions 10 centimeter werd er in de hele benedenverdieping. Ja, ik heb er ook foto's van gezien dat die burgemeester ook zegt... hagel dat uit de wc-pot omhoog kwam. Heb je dat gezien? Nee. Dat was gewoon een berg hagel in een toilet. Je denkt, kan dat allemaal uit de wc-pot komen? Ja, dus blijkbaar. Inmiddels is dat woonzorgcentrum opgeruimd... en de bewoners daar in Buitenpost zijn weer thuis. Kinderen met autisme blijven vaker thuis van school... staat volgens Trouw in een rapport van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Minimaal 4000 kinderen gaan nu niet naar school. 16% van alle Nederlandse kinderen met autisme tussen de 12 en 18. 3 jaar geleden was dat nog 10%. Waar de stijging vandaan komt, weet de vereniging niet precies. Mogelijk ligt het aan het lerarentekort. Kinderen met autisme vinden het vaak lastig... als er veel verschillende leraren voor de klas staan. En weidevogelbeschermers in Overijssel zitten met de steenmarter in de maag. De diertjes zaaien dood en verderf onder de weidevogels, schrijft RTV Oost. En niemand kan er wat tegen doen, want de steenmarter is een beschermde diersoort, vertelt een van de beschermers. De steenmarter staat op de rode lijst. En dat betekent dat we daar nu niet eens met de vinger naar mogen wijzen, bij wijze van spreken. Hè? Dus we mogen daar niks mee. En die moet echt bejaagd kunnen worden. Reden voor de natuurbeschermers om een brandbrief te sturen aan de provincie. Overijssel heeft nog niet gereageerd. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. De vertraging op de A7 Horen-Zaanstad is inmiddels opgelopen tot een uur. Tussen Avendoorn en Purmerend-Zuid staat 13 kilometer door de werkzaamheden daar. Er is maar één rijstrook open. Sabrina Carpenter, Espresso. Boeren en tuinders eisen actie van de overheid tegen het giftige Jacobskruiskruid. De plant met de gele bloemen die in veel bermen groeit... kan in grote hoeveelheden dodelijk zijn voor bijvoorbeeld koeien en paarden. LTO Noord noemt het zelfs een sluipmoordenaar. Maar de plant is ook cruciaal voor insecten in ons land. Boudewijn OD is bioloog en verbonden aan Floron. Dat is dat plantensoorten in Nederland in kaart brengt. Goedemorgen. Goedemorgen. Een sluipmoordenaar, zegt de LTO Noord dus. Is de plant echt zo dodelijk voor bepaalde dieren? Nou, alleen als de dieren het in grote hoeveelheden binnenkrijgen. En dat kan eigenlijk alleen maar als het in het hooi zit. Want nou, vooral paarden zijn extreem kieskeurige dieren. En in de wei laten ze Jacobskruiskruid altijd gewoon staan. Maar boeren maken zich toch zorgen, landbouwers? Ja, maar de soort is ook wel toegenomen. Dus dat begrijp ik, dat ze zich zorgen maken. Maar die zorgen zijn dus onterecht. In die zin dat we natuurlijk wel ervoor moeten zorgen dat Jacobskruiskruid niet in hooi komt wat aan dieren gevoerd wordt. En bijvoorbeeld in die bermen wordt het hooi helemaal niet aan dieren gevoerd. Dat wordt vergist of tot compost verwerkt. Want er zijn dus weinig gevallen van bewezen vergiftiging door dit kruid. Nou, dat is inderdaad wat ook het geval is. Dat natuurlijk, het is een gif wat zich in de lever ophoopt. En natuurlijk gaan er wel eens paarden dood met iets aan hun lever. En dan is het wat mij betreft iets te gemakkelijk om dat altijd aan Jacobskruiskruid te wijten zonder onderzoek daarnaar te doen. En ja, dat zou misschien ook nog eens wat vaker moeten gebeuren. Omdat het toch wel sterk de indruk bestaat dat dat heel weinig gebeurt. Dat Jacobskruiskruid de oorzaak daarvan is. Want wordt bijgehouden hoeveel dieren er nou overlijden door het eten van dit kruid? Niet systematisch, nee, zeker niet. Ja, bedoel, dat vergt natuurlijk ook wel weer een extra onderzoek. En dat moeten paardenhouders natuurlijk dan ook willen betalen. Dat op dit moment niet, nee. Want in hoeverre hebben we dit kruid nou echt nodig in Nederland? Hoe erg zou het zijn als het zou worden bestreden? Nou, het is een kruid wat eigenlijk... we hebben natuurlijk vroeg in het voorjaar bijvoorbeeld de paardenbloem die bloeit. We hebben wat later, zoals nu, de margrieten die bloeien. En Jacobskruiskruid komt daar gewoon na in een periode dat er in bermen en graslanden niet heel veel andere soorten aan het bloeien zijn. Dus het is wel echt een soort... er zijn ook ongeveer 200 insecten die gebruik maken van Jacobskruiskruid. Dat is wel echt een serieuze soort voor het behoud van onze insectenbiodiversiteit. Ja, dus ecologisch is het echt een relevante soort voor Nederland. Zeker, ja. Dus ook als je zeg maar natuurvriendelijker zou willen boeren, dan zou je toch ook hier en daar die soort moeten accepteren. In ieder geval in de wei met paarden en zeker ook in de berm waar die vaak massaal staat. Want welke insecten zouden dan in hun voortbestaan worden bedreigd, stel dat je begint met het bestrijden van deze plant? Nou ja, het is in ieder geval de Sint-Jansvlinder is een soort die daar helemaal afhankelijk is van deze soort. Van Jacobskruiskruid. Dus dat is een soort die, als we serieus de Jacobskruiskruid gaan bestrijden, die we echt zouden gaan missen in allerlei gebieden. En ja, moet je dat dan willen? Terwijl misschien niet eens zo bewezen is dat de soort echt tot dodelijke gevallen bij paarden het gevolg heeft. Daar kun je natuurlijk vraagtekens bij zetten. Want hoe zou je kunnen voorkomen dat Jacobskruiskruid in hooiland voorkomt? De BBB die heeft plannen voor een landbouwvriendelijke natuur met hooiland. Hoe voorkom je dat dit kruid er dan in voorkomt? Nou ja, dat is dus iets wat we nog eens even goed zouden moeten onderzoeken. Want het is een soort die erg profiteert van open bodem. Het is een pioniersoort. En ik denk dat we, als je mooier of netter hooit, waarbij je de bodem minder beschadigt, dat je ook veel minder mogelijkheden voor deze soort schept in zo'n hooiland. En ja, dat zouden we moeten onderzoeken van hoe we dat het beste kunnen doen. En in reguliere akkers en productiegraslanden voor koeienvoer bijvoorbeeld. Daar is dat probleem helemaal niet aanwezig. Want ja, daar worden onkruiden bestreden. Dus daar komt deze soort helemaal niet binnen. Dank, Boudewijn Odé, bioloog bij Floron. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie je direct of je 50.000 euro wint. Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Malle babbekom. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. Bestel nu de beste plaatsen op mallebabbemusical.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De politie wil in gesprek met het nieuwe kabinet. En de hulp aan Gaza via de tijdelijk aangelegde pier ligt stil. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. In Gaza komt voorlopig geen hulp van de Verenigde Naties binnen via de pier die door Amerika werd aangelegd, zegt een anonieme VN-functionaris. Aanleiding voor de pauze is een incident afgelopen zaterdag waarbij voedsel uit vrachtwagens werd gestolen voordat die de opslagplaatsen van de VN konden bereiken. Volgens de functionaris zijn de vrachtwagens onderweg leeggehaald door Palestijnen en moeten er maatregelen worden genomen voordat de hulp via de tijdelijke pier kan worden hervat. De politie en de vakbonden willen meepraten over de plannen van de vier partijen die een kabinet proberen te vormen. Korpschef Knol is blij met de ambitieuze plannen, maar er is volgens haar wel structureel 200 miljoen euro nodig om die uit te voeren. De beoogde coalitiepartijen willen onder meer een harde aanpak van de georganiseerde criminaliteit en meer wijkagenten op straat. Nieuw-Zeeland en Australië sturen evacuatievluchten naar Nieuw-Caledonië. In dat Franse overzeese gebied stil zijn sinds vorige week rellen. Honderden toeristen zijn gestrand omdat de luchthaven dicht is. De lokale bevolking is boos over hervormingen vanuit Parijs, waardoor meer Fransen mogen stemmen op de eilandengroep. De inheemse bevolking is bang dat er politieke invloed wordt verloren. De Franse overheid heeft meer dan 1000 agenten naar Nieuw-Caledonië gestuurd om de orde te herstellen. Honderden railschoppers zijn opgepakt en er geldt een avondklok. In Duitsland staat vandaag prins Heinrich Reuss de 13e terecht, de bekendste van de zogenoemde Reichsbürgerbeweging. Hij wordt samen met een groep anderen verdacht van het vormen van een terroristische organisatie die met geweld de Duitse regering omver wilde werpen. De groep accepteert het huidige Duitsland niet als land en beweert dat het Duitse Rijk van voor de Tweede Wereldoorlog nog bestaat. Het proces tegen de Reichsbürger begon vorige week. Naast de prins staan nog 8 verdachten terecht in de nieuwe zwaar beveiligde rechtszaal in Frankfurt. De regering van Sint Maarten is 17 dagen na de beëdiging alweer gevallen. De coalitie is de meerderheid kwijt nu een van de leden heeft bekendgemaakt dat hij zijn partij verlaat en verder gaat als onafhankelijk parlementariër. Dat biedt kansen voor oud-premier Jacobs om haar premierschap weer op te pakken. Ze was in de oude situatie veroordeeld tot de oppositie op Sint Maarten, maar heeft nu weer een meerderheid van 1 zetel. Bij de Amerikaanse stad Baltimore hebben sleepboten het grote containerschip weggetrokken dat tegen een brug was gebotst. Bij het ongeluk in maart stortte de brug in en er kwamen 6 mensen om. Een deel van de brug lag op het schip en moest worden ontmanteld. Het containerschip gaat nu naar een haven voor reparaties. Het weer vanochtend breekt op veel plaatsen de zon door. Vanmiddag wordt het 20 tot 26 graden. In de namiddag in het zuiden veel regen en mogelijk onweer. En vanavond ook in het westen felle buien. Morgen af en toe zon, soms buien en maximaal 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Hoe staat het ervoor? Nou, vooral in Noord-Holland heb je te maken met veel vertraging. Maar begin in Flevoland, bij Lelystad op de A6 richting Almere. Tussen Lelystad Noord en Lelystad Airport, 8 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht, kost je nu 35 minuten extra. Dan op de A7 in Noord-Holland, van Horen naar Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend, 14 kilometer. Door de werkzaamheden is er maar één rijstrook open. De vertraging is ruim een uur nu. Op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk, doe je er 40 minuten langer over. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En de omrijders vanwege die file op de A7 die ik zojuist noemde, loopt het vast op de N247 richting Amsterdam. Tussen Edam en Broek en Waterland 20 minuten extra. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €237 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €237 met Allianz Direct. Ga naar allianzdirect.nl. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. NRV. Nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang één maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Er is nog veel werk te doen om Nederland voor iedereen veilig te houden. Dat staat in het hoofdlijnenakkoord. Maar ondanks alle plannen en de honderden miljoenen die daarvoor vrij worden gemaakt, waarschuwt de politie vandaag dat er meer geld nodig is. En dat doen ze in een brief aan de Tweede Kamerfracties. Loes Tisse is voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad bij de politie. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, mevrouw Wijmans. Ja, dat hoofdlijnenakkoord, dat ligt er echt net. Het moet nog worden uitgewerkt. Er is nog geen nieuw kabinet. Waarom toch nu al deze oproep voor meer geld? Nou, omdat het zo'n dringende oproep is en dat we eigenlijk geen moment onbenut willen laten om nog een keer onder de aandacht te brengen dat de structurele onderfinanciering van de politie wel een punt is. En daar hebben we al eerder aandacht voor gevraagd. Maar nu met het onderhandelingsakkoord dat er nu ligt, is het een mooi moment voor ons om dat nog een keer onder de aandacht te brengen. Want het is echt nodig. De tijd van pleisters plakken is voorbij. Want waar is dat geld specifiek echt voor nodig? Wat is de belangrijkste prioriteit? Ja, dat zal ik u vertellen. Gelukkig zegt het onderhandelingsakkoord ook dat de politiek graag wil dat de politie heel nauw verweven is in de wijk. En dat is inderdaad een van de unieke eigenschappen van deze politie, dat we heel nauw verweven zijn. Maar de politie heeft eigenlijk al jaren te maken met een structurele onderfinanciering. En we zien ook dat het sentiment in de samenleving echt aan het veranderen is. Er zit veel meer onvrede en dat uit zich onder andere in demonstraties. Maar we zien ook dat de criminaliteit echt aan het verharden is. En daar heb je als politie, wil je stevig in staan, dat je daar een goed antwoord op hebt. En wij zien dat de druk zo hoog is op de politie, dat eigenlijk in de knel komt. Dat we daar niet meer, dat we eigenlijk naar een situatie toe gaan waar we steeds verder terugtrekken uit de wijk. En dat moeten we juist niet willen om die veiligheid te blijven waarborgen. Ja, in de brief aan de Kamerleden schrijft hij ook onder meer dat er professionalisering van mensen en systemen nodig is. Wat moet ik me daar concreet bij voorstellen? Wat moet er echt verbeteren wat dat betreft? Nou, wat onder andere in het onderhandelingsakkoord onvoldoende wat ons betreft naar voren komt, is de hele digitalisering. De criminaliteit is niet meer alleen maar in de fysieke wereld, maar vindt ook vooral plaats in het digitale. En wil je daar goed op aangesloten blijven, dan heb je systemen nodig. Gewoon echt applicaties waarmee je kunt zorgen dat je grip houdt op die digitale criminaliteit en die online criminaliteit. Dus daar moeten we aan denken. En dat moet natuurlijk ook nog aan. Daar zijn ook allerlei regels rondom de privacy, moet je daarin bewaken. Dus het gaat niet alleen maar over meer mensen, maar het gaat ook over moderne systemen waarmee je grip houdt op de online wereld, op de digitale transformatie die we te gaan hebben met elkaar. Maar u heeft het dus ook over professionalisering van het politieapparaat of de mensen zelf? Klopt, digitaal werken vraagt natuurlijk ook vaardigheden van mensen die je ook zult moeten bekwamen. En ik bedoel, de digitale wereld vraagt om hoogwaardige kennis om dat ook bij te kunnen benen en om daar een antwoord op te geven. Dus dat hoort er wel degelijk bij. En waar ik het net over had, over die structurele onderfinanciering, die gaat eigenlijk alleen nog maar over de basis op orde hebben. En nog niet eens over innoveren en zelfs verbeteren. En dat is iets wat de afgelopen jaren eigenlijk amper heeft kunnen plaatsvinden, omdat we, dat zeg ik, van pleisters met pleisters plakken. En sommige pleisters gebruiken we zelfs twee keer. Nou, dat is ongewenst. Dus omdat er een significant tekort is, hebben we daar wel inderdaad een probleem. Ja. En dan de kwestie rond omgang met personen die verward gedrag vertonen. Een groot probleem voor de politie. Hoe kijken jullie daarnaar? Wat moet daar anders? Ja, wij zijn natuurlijk als politie een 24-uurs organisatie. Wij zijn er altijd. Politiemensen stappen altijd naar voren als het nodig is. En we zien dat echt personen met verward gedrag, personen die tijdelijk de grip op hun leven hebben verloren, die komen bij ons. En wij, en vanuit de praktijk, vanuit mijn eigen ervaring, kan ik vertellen dat het echt heel erg moeilijk dan is om mensen ook gewoon geplaatst te krijgen op plekken die nodig zijn. Want mensen met verward gedrag of onbegrepen gedrag hebben eigenlijk geen politie nodig, maar die hebben zorg nodig. En wij zien gelukkig in het onderhandelingsakkoord dat daar in ieder geval een beroep wordt gedaan op de politie. Maar dat betekent ook dat je aan de andere kant dus je gezondheidszorg zo moet inrichten dat zij ook in staat zijn om de tweede lijn zorg te verrichten. En daar zien we echt wel nu knelpunten in dat dat gewoon niet kan. Dat we daar eigenlijk tegen muren aanlopen en voor gesloten deuren staan. Dus dat er eigenlijk te weinig geld naar de zorgkant gaat van dit verhaal? Dat zou zeker meehelpen als ook de zorgkant wordt versterkt, waardoor je preventief werkt aan het voorkomen van allerlei problemen die vanuit de gezondheid, de gezondheidszorg van mensen naar voren komt. Zeker, ja, zeker. Nou, de Centrale Ondernemingsraad, waar u dus bij betrokken bent, de vakbonden en ook de korpsleiding stonden in het verleden nog wel eens lijnrecht tegenover elkaar. Maar nu hebben jullie elkaar verenigd, hè? Jullie zijn verenigd. Ja, trekken we hierop heel erg nauw samen, omdat we alle drie vanuit onze eigen verantwoordelijkheid dezelfde urgentie ervaren bij de problemen die zich voordoen. En ik moet zeggen, wij als medezeggenschap vragen onze korpschef vaak om naar voren te stappen. Maar wij zien ook dat de korpschef, en of het nou de huidige korpschef mevrouw Knol is, maar daarvoor ook de heer Van Essen, daarvoor ook de heer Akerboom, we zien dat zij voor een deel ook met hun rug tegen de muur staan. En dat geldt ook voor de vakbonden. Dus vandaar, vanuit de urgentie die we zien, hebben we inderdaad in dit geval zijn we gaan samenwerken om samen een vuist te maken en het geluid te laten horen. Dank Loes Tissen, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad bij de politie dus. Het vorig jaar op de Middellandse Zee gekapseisde schip de Adriana had ruimte voor 400 mensen. Er zaten zeker 700 mensen aan boord en 500 van hen kwamen om, allemaal migranten. En vandaag staan 9 overlevenden voor de rechter. Contact met Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, ja, deze 9 overleefden de ramp dus. Waar worden zij van verdacht? Nou, het zijn 9 Egyptenaren die dus zelf op die boot zaten. Ze behoren tot de 104 mensen die de ramp overleefden. En de openbaar aanklager beschuldigt ze nu van mensensmokkel, lidmaatschap van een criminele organisatie, illegale grensoverschrijding en het veroorzaken van die ramp dus, die aan zoveel mensen het leven kostte. En ja, een veroordeling kan jarenlange celstraffen betekenen. En hoe is de openbaar aanklager tot deze 9 mensen gekomen? Andere overlevenden hebben hen aangewezen als smokkelaars, zegt die aanklager. Maar dat is echt onzin, zeggen die negen mannen. Zij hebben net zo goed betaald om van Libië naar Italië te kunnen komen. Er is verder helemaal geen enkel ander bewijs behalve die verklaringen van die andere opvarenden, zegt een van de advocaten die ik gisteren sprak. Die Egyptenaren, zijn cliënten dus, deelden hooguit wat water en voedsel uit aan andere passagiers. En die dachten misschien toen dat die negen bij de organisatie hoorden. Maar er zijn verder helemaal geen foto's of filmpjes of geluidsopnames op bijvoorbeeld de telefoons van de overlevenden. Die bewijs kunnen zijn, die ze als bewijs zouden kunnen dienen. Maar wie zou er dan berecht moeten worden, volgens bijvoorbeeld deze advocaat die jij gesproken hebt? Nou, er zijn nogal wat twijfels over de rol van de Griekse kustwacht. Die verklaarde na de ramp dat de opvarenden hulp geweigerd hadden, omdat ze wilden doorvaren naar Italië. Maar overlevenden die verklaarden al snel na de ramp dat de kustwacht de boot had gesleept. En dat die tijdens of na dat slepen was gekapseist. Nou, sommige media, vooral buitenlandse, die hebben zich echt daarin vastgebeten in die zaak. En die kwamen erachter dat de kustwachters hebben geknoeid met de beschuldigende verklaringen van de opvarenden. De advocaten van deze Egyptenaren die zeggen dat de kustwacht veel meer had moeten doen. En dat hun cliënten alleen maar als zondebok dienen om die kustwacht uit de wind te houden. Er loopt al weliswaar een rechtszaak tegen die kustwacht, maar die gaat heel traag. Ja, en dat is ook nog eens bij een andere rechtbank en ze delen geen informatie met elkaar. En hoe eerlijk is deze rechtszaak dan als dit ook nog speelt op de achtergrond, de rol van de kustwacht? Ja, daar zijn advocaten dus helemaal niet zeker van. Maar ook bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International, die zijn echt bezorgd. Zij zijn bang dat de rechtbank onder politieke druk de zaak eindeloos gaat vertragen, in de hoop dat iedereen die zaak dan op den duur vergeet. Ja, en dat dus terwijl de aanklager vandaag met geen enkel bewijs komt. Ja, en deze Egyptenaren zitten al bijna een jaar vast. En ze zijn niet de enige. Meer dan 2000 opvarenden van migrantenboten zitten in Griekenland in de cel na een veroordeling voor of op verdenking van een mensensmokkel. Nou, de advocaat die ik sprak hoopt dat de Egyptenaren vandaag toch vrijkomen, maar dan om een andere reden. Het ongeluk gebeurde buiten Griekse wateren en dus is de Griekse rechter niet bevoegd om te oordelen, zegt de advocaat. Nou, als de rechter daar inderdaad in meegaat, dan komen de Egyptenaren meteen vrij. En dan leidt ook de aanklager geen gezichtsverlies. Ja, een elegante oplossing dus, zou je kunnen zeggen, voor iedereen. En de advocaat hoopt dat de rechter daar vandaag mee komt en dat inderdaad vanmiddag al die 9 beschuldigden op vrije voeten komen. Dankjewel, we gaan het zien. Thijs Kettenis. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 17 over 7. In 5 dagen ging het over verdozing. Het Twentse A-dorp is een rustig groen dorpje, maar wordt langzaam ingesloten door meerdere distributiecentra. Ook kondigde de gemeente de komst van een arbeidsmigrantenhotel aan. 600 migranten die in de distributiecentra werken gaan daar wonen. Inwoner Saskia Lohuis vindt dat er geen rekening is gehouden met de belangen van omwonenden. De angst wat we dus krijgen is dat de overlast die er nu is, afval, er wordt zelfs gesproken over geweldsincidenten, drugs, wat in Almelo in het wijk gebeurt. En nu worden deze wijken eigenlijk gecentraliseerd in een migrantenhotel in A-dorp, waarin de aantallen dus richting de 600 gaan. Ja. Dan wordt die overlast in mijn ogen alleen maar groter. Daarbij is ook A-dorp een dorpje met geen voorzieningen, dus mensen gaan zwerven. Ik vind dat beangstigend. Voorstanders zeggen juist dat de centra zorgen voor economische groei. Daar is Bram Reinders, voorzitter van de dorpscorporatie A-dorp, het niet mee eens. Ik vraag mij af of deze lage lonenarbeid, of dat nog tot economische groei leidt. De nadelen zijn evident. Kan ons zorgstelsel het aan? Kan onze handhaving het aan? Kan onze verkeersdruk het aan? Er zijn allemaal vragen die wij hebben en die niet beantwoord worden. En als je economisch beleid maakt, moet je denk ik niet alleen kijken naar winst, maar ook naar die brede welvaartsaspect. Bij Op 1 vertelde hoofdinspecteur van de Michelin-gids Werner Loens over de ruim 37 jaar waarin hij anoniem door de Benelux reisde om restaurants te testen. Hij deelde sterren uit en nam ze in. Nu doet hij zijn masker af en gaat hij met pensioen. Loens vertelde waar hij vooral op lette als hij ergens ging eten. Ik hoorde daar juist zeggen, politiek is een ambacht, maar koken is ook een ambacht. Men zegt altijd, koken is een kunst, maar koken is eerst en vooral een ambacht. Ja. Dus ja, de technieken, hebben de chefs het wel allemaal onder de hand en zo. Dus daar kijk je naar. Je kijkt ook een beetje naar de bediening, naar de sfeer. Maar dat heeft dan een beetje te maken, dan heeft eigenlijk meer te maken met de prijskwaliteit. Wat betaal je voor de ervaring die je krijgt? Dus dat wordt allemaal in rapporten geschreven nadat je een maaltijd hebt gedaan. Ook vertelde hij welke restaurantervaring hem altijd is bijgebleven. Ik moet eerlijk zeggen, mijn generatie mensen vegan, vegetarisch. U bent meer proteïne georiënteerd. Ik was ook al gaan kijken op de website. Het waren 22 verschillende gerechten. Ik zeg, oké, we gaan er professioneel. Open blik, open vizier. En ik heb er een fantastische maaltijd gehad. Dat was gisteravond op Radio en TV. Verschillende landen zijn er niet blij mee dat de aanklager van het internationaal strafhof Israëlische leiders wil laten arresteren. Italië noemt het volgens persbureau Reuters onacceptabel dat de aanklager de arrestatie van de leiders van Hamas en Israël wil. Volgens de Italiaanse regering is een democratisch gekozen regering niet hetzelfde als een terreurorganisatie. Duitsland is ook kritisch, maar wacht af wat de rechters van het strafhof met deze arrestatiebevelen gaan doen. En de Amerikaanse president Biden is hoe dan ook tegen de arrestatie van Israëlische leiders. Israël mag zich verdedigen, horen we hem zeggen bij ABC News. And it's clear, Israel wants to do all it can to ensure civilian protection. But let me be clear, contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. We reject that. In Gaza is geen sprake van genocide, aldus Biden. In Polen zijn 9 mensen opgepakt op verdenking van spionage voor de Russen, meldt het Poolse TVN24. Volgens premier Tusk werkten de 9 voor Russische inlichtingendiensten en hielden ze zich bezig met sabotageacties. Het gaat om Oekraïnse, Belarussische en Poolse staatsburgers. Die worden na spionage ook beschuldigd van brandstichting en mishandeling in binnen- en buitenland. Zo zouden de 9 betrokken zijn geweest bij een poging om een Poolse verffabriek in brand te steken en een IKEA. Na bijna 3 maanden is de internationale luchthaven in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince weer open. Gisteren is een eerste vlucht naar Miami vertrokken. Volgens de Haitian Times neemt het aantal vluchten de komende dagen verder toe. Onder meer naar Panama en Sint Maarten. In maart werd de Haïtiaanse luchthaven gesloten nadat er door bendegeweld een vliegtuig was geraakt door kogels. De chaos in Haiti was lang groot door de macht van de bendes. Met de komst van een overgangsraad moet de rust terugkeren. En de Turkse president Erdogan heeft volgens persbureau AP uitgehaald naar het Eurovisie Songfestival. In een toespraak zei hij dat het festival de traditionele familiewaarden bedreigt door het stimuleren van genderneutraliteit. En waarschijnlijk doelt Erdogan daarmee op de eerste non-binaire winnaar van het festival, Nimo uit Zwitserland. Op dit soort evenementen kom je geen normale mensen meer tegen, heeft de Turkse president volgens AP gezegd. En Erdogan noemde het dan ook een goede zaak dat zijn regering Turkije 12 jaar geleden terugtrok uit het Eurovisie Songfestival. We kijken even op de weg, Dennis Mooij. De meeste vertraging heb je nu op de A6 en de A7. Op de A6 in Flevoland richting Almere tussen Lelystad Noord en Lelystad Airport 40 minuten extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ruim een uur extra heb je nodig op de A7 van Hoorn naar Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Zuid. Er staat 14 kilometer door werkzaamheden. De KNVB-beker bij de vrouwen is gewonnen door Ajax. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Toch een mooie afsluiter voor de coach Suzanne Bakker. Ja, dat is het zeker, want dat verhaal is bekend. Zij kreeg in de winterstop te horen dat ze niet verder mocht bij Ajax. En als je naar de resultaten kijkt, 2e in de competitie. De beker dus gewonnen gisteren en ook een prachtig avontuur in de Champions League. Dan bevreemd dat veel mensen die naar de resultaten kijken. Het is natuurlijk een club het goede recht om te zeggen het contract loopt af. En ja, inhoudelijk vinden we toch dat er nog misschien meer in zit. Of op een andere manier willen we verder. Dat is de argumentatie ook geweest. Maar ja, het is, vaak kijken we in sport een beetje naar het resultaat. En de resultaten die zij geboekt heeft zijn goed. En gisteren was het wat dat betreft een hele mooie afsluiter voor haar. En wat teleurstellend voor de tegenstander Fortuna Sittard. Want daar is ook een soort avontuur aangegaan. Daar was geld. En ik zeg inderdaad was. Want dat geld is nu op. En dat betekent eigenlijk dat dit de eerste en voorlopig ook de laatste kans was voor de ploeg uit Sittard om een mooi resultaat te boeken. Want die zullen erg moeten inleveren het komend seizoen. En terugzakken in de ladder zeg maar, van het vrouwenvoetbal. En bij Ajax, de opvolger moet nog maar zien. Deze resultaten neer te zetten de komende tijd. Goed, dan waren er ook nog play-offs voor het landskampioenschap in het hockey. Wie gaan het tegen elkaar opnemen in de finales daar? Ja, je zag eigenlijk de klassieke ploegen wel allemaal in de halve finales verschijnen. Dat zijn ook een aantal bolwerken die steeds weer terugkeren. Bij de vrouwen gaat er een finale komen tussen Den Bosch en SCAC. Den Bosch had het heel makkelijk tegen Kampong, de nummer 4 van de competitie. Die verschillen zijn groot. En SCAC, dat was een ware strijd tegen Amsterdam, de nu uitredend kampioen. En ook die finale zal wat dat betreft heel close worden. Er was nog wel een afscheid, om even vermeldenswaard, Liedewij Welte. De speelster met de mooiste resultaten ooit in het hockey, drievoudig Olympisch en drievoudig wereldkampioen. Vorige week al Eva Drummond, de goede. Zijn speelsters die graag nog een keer hadden willen gaan naar die Olympische Spelen. Maar goed, ook in sport is het leven eindig in dat opzicht. Het sportleven dan. En de bondscoach heeft besloten, en mijn zin is volledig terecht, hen niet mee te nemen. Bij de mannen redde Kampong het wel. Die wonnen uiteindelijk in een tweeluik van Oranje-Rood. En Rotterdam, dat was misschien wel de verrassing, de nummer 4 van de competitie, schakelde de gedoodverfde favoriete Bloemendaal uit. Het zijn de grote bolwerken die gaan spelen om het kampioenschap. Dan nog even vooruitkijken naar de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Vanavond speelt NAC in eigen huis tegen FC Emmen. NAC won de vorige ronde van de play-offs heel overtuigend van Roda JC. Wat denk jij, gaan ze aan Emmen een grotere kluif hebben? Nou ja, het is zoals ik vaak tot mijn schande ondervind. Voorspellen in sport is vrij lastig. En voorspellen in de na-competitie is vrijwel onmogelijk, zeg ik wel eens. Want dat is ook de meest bijzondere competitie die er ieder jaar weer is. Waarin clubs totaal verrassen. NAC, de nummer 8 van de competitie, toch heel matig seizoen. Ja, verpulverde werkelijk de nummer 3, het mentaal aangeslagen Roda. Emmen was echt de mindere in twee wedstrijden van Dordrecht. Maar uiteindelijk overleefden ze het wel. Dus het is een zeer onvoorspelbaar iets. Je zou zeggen, NAC heeft een beetje het momentum. Maar ja, het zijn ploegen die zeer gelijk aan elkaar zijn. Het zijn wel ploegen die allebei misschien nu al verder zijn dan ze gehoopt hadden. Dus ook daarin houden ze elkaar in evenwicht. Maar ja, vanavond met al die mensen in Breda, want dat is altijd wel prachtig daar, dat volle stadion, zullen we de eerste wedstrijd het voordeel van de twijfel aan NAC geven. Maar of ze die hele ronde gaan overleven, moeten we nog zien. Maar vanavond zetten we toch in op NAC, de thuisclub. Dankjewel, Tom. Fly above the trees, over the seas, and all the green. Kravitz, Fly Away. Ster. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawashere.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via hetromeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. De politie en de vakbonden willen meepraten over de plannen van de vier beoogde coalitiepartijen. Korpschef Knol is blij met de ambitieuze plannen, maar er is volgens haar wel structureel €200 miljoen nodig om die uit te voeren. De beoogde coalitie wil onder meer een harde aanpak van de georganiseerde criminaliteit en meer wijkagenten op straat. In Duitsland staat vandaag prins Heinrich de 13e Royce terecht, de bekendste van de Reichsbürgerbeweging. Die wordt samen met een groep anderen verdacht van het vormen van een terroristische organisatie die met geweld de Duitse regering omver wilde werpen. Acteur en muzikant Frank Schaafsma is overleden. Hij werd in 1984 landelijk bekend door de film Schatjes, waarin hij de zoon speelde. Na zijn doorbraak speelde hij in films en series als Flikker Maastricht, Westenwind en Goede Tijden Slechte Tijden. Op Facebook laat de familie van Schaafsma weten dat hij een natuurlijke dood is gestorven. Frank Schaafsma was 59 jaar. En bij een beddenwinkel in Leiden was afgelopen nacht een explosie bij de voordeur. Er vielen geen gewonden. Wel is de schade aan het pand. Het glas van de voordeur ligt er helemaal uit, meldt Omroep West. De explosie was rond 2:00 vannacht en de politie zoekt getuigen. Wat voor weer wordt het vandaag? We horen het van Johnny Willemsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag eerst veel zonnige periode in grote delen van het land. De temperatuur stijgt naar halverwege de middag naar 20 tot 25 graden. Met de hoogste temperatuur in het oosten en noordoosten van het land. Het zuiden heeft de meeste wolken. En daar is aan het tweede helft van de middag, eind van de middag, als eerste kans op enkele regen- en onweersbuien. En die buien breiden in de avond dan noordwestwaarts uit. Kunnen fikse buien zijn met onweer, maar ook hagel, windstoot en veel regen in korte tijd. In de nacht valt vooral in het noorden nog een tijdje regen en dat is ook morgenochtend nog het geval. Morgen later in de ochtend en ook in de middag een enkele bui, maar ook regelmatig zon en een graad of 19. En de dagen daarna? Ook de dagen daarna regelmatig zon, maar ook dagelijks kans op een bui en middagtemperaturen rond 20 graden. Dank Johnny Willemsen. Dan Dennis Mooi voor de verkeersinformatie. Vooral vertraging in Noord-Holland en in Flevoland. In Flevoland komt dat door een ongeluk op de A6 bij Lelystad richting Almere. Tussen Lelystad Noord en Lelystad Airport doe je er 40 minuten langer over. Pardon. De linkerrijstrook is dicht. Een uur extra ben je kwijt op de A7 Hoorn-Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend door werkzaamheden. En door omrijders kom je in de file terecht op de N247 richting Amsterdam. Tussen Edam en Broek en Waterland een half uur vertraging. Ster. Vakantie volgens Eliza was hier. Dat is wakker worden van de mooiste wekker op een bijzondere plek. Eliza was here. Unieke vakanties, weg van de massa. Altijd inclusief handpicked verblijf, huurauto en vlucht. Ontdek nu het aanbod zonvakanties op elizawasheer.nl. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. I'm the winner man, we the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen. Oh, oké, dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van €159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Hoe moet het verder met de formatie van het nieuwe kabinet nu Plasterk geen premier wordt? Welke namen heeft Wilders nog in zijn binnenzak? En hoe lang gaat dit allemaal duren? Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, ja, Plasterk heeft zich gisteren dus teruggetrokken als kandidaat. In wat voor situatie zijn de vier formerende partijen inmiddels beland? Ja, dat zou ik toch echt wel chaos willen noemen. Want ze zitten echt wel met de handen in het haar over hoe het nu verder moet. Er is een coalitieakkoord. Het is alleen echt nog onduidelijk wie dat akkoord gaan uitvoeren. Wie die ministersploeg gaan vormen. En dat staat of valt toch met de premier. En het is dus echt onduidelijk hoe lang het gaat duren voordat die bekend wordt. Want alle ogen zijn nu gericht op de leider van de grootste partij, Geert Wilders. Hij moet met een premierskandidaat komen. Maar zo bleek al eerder, de vijver van Wilders is niet heel erg groot. In zijn eigen partij zijn er eigenlijk helemaal geen goede opties. En daarbuiten heeft hij niet al te veel goede connecties. Dus dat is echt wel een probleem. De keuze voor verkenner van Strien was van hem. En informateur Plasterk eerder was van hem. En bij die andere keuzes is hij geholpen. Maar die keuzes voor Van Strien en Plasterk zijn allebei misgelopen, omdat ze met fraudezaken te maken hadden. Nou, Wilders, zijn partners in deze coalitie, zijn niet echt van plan om hem nu weer te gaan helpen. Ze vinden echt dat hij met de premierskandidaat moet gaan komen, omdat diegene ook namens Wilders in dat kabinet zit. Dus alle ogen zijn op hem gericht en de druk op hem wordt nu ook opgevoerd. Ja, de druk wordt opgevoerd. Gaat dit nou automatisch zorgen voor vertraging in de formatie? Ja, dat zou goed kunnen. Morgen dan is er een kamerdebat met de oud-informateurs. En daarna wordt Richard van Zwol benoemd als formateur. Die moet dus de ministersploeg gaan samenstellen, de kabinetsploeg. Maar ja, ministers en staatssecretarissen zullen pas ja zeggen tegen een post als ze weten wie die premier wordt waarmee ze gaan werken. En daar wacht dus wel dit hele proces op. Betekent dus dat Wilders echt aan de slag moet. En hierbij wreekt zich ook wel de situatie dat de partijleiders zelf niet in het kabinet stappen. Want vroeger was het duidelijk, dan had je de verkiezingen gewonnen en was je daarmee ook de komende premier. Dat is nu niet zo. En het gevaar is dan ook dat elke kandidaat, ja, waar Wilders mee komt, dat er misschien wel iets op aan te merken is. En de andere partijen die hebben vetorecht. Die kunnen dus zeggen, als er gegronde bezwaren zijn, wij willen die persoon niet. En dat maakt het dus wel allemaal heel ingewikkeld. Zijn er al namen die rondgaan van mogelijke nieuwe bewindspersonen? Nou ja, als we kijken naar het proces wat we de afgelopen maanden hebben gezien, zijn er natuurlijk een aantal mensen al in beeld geweest. Kim Putters bijvoorbeeld was informateur. Die persoon, Putters, zou goed liggen bij NSC. Maar lijkt toch nog niet echt heel serieus. Eerder hoorden we namen rondgaan als Fred Teven, oud-VVD-staatssecretaris, en Marco Pastors. Maar ook daarvan is niet duidelijk hoe serieus het is. De enige partij die een premierskandidaat had, die niet de lijsttrekker was, is BBB met Mona Keijzer. Zij is nog steeds kandidaat, zegt die partij. Maar ja, het is wel de kleinste coalitiepartij, BBB. En daarmee is ze dus niet echt de kandidaat namens Wilders, maar namens BBB. De vraag is dus of Wilders dat ziet zitten. Ja, de bal ligt echt bij hem. Hij moet een keuze gaan maken. Maar goed, hij heeft eerder verrast met de keuzes voor informateurs. Dus misschien komt hij nog met een heel verrassende naam. Wanneer weten we meer? Nou, qua proces, morgen is dat dus dat Kamerdebat en dan gaat Van Zwol aan de slag. Heel misschien dat Wilders dan al iets laat weten, maar de kans is toch wel groter dat het langer gaat duren. Dat het toch zeker wel een week, anderhalf gaat duren voordat er misschien weer een naam rondzinkt die dan uiteindelijk echt officieel wordt. Dankjewel, Ewout. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het is 8:10. De Poolse premier Donald Tusk wil een Europese Iron Dome. Een raketafweersysteem zoals Israël die ook heeft. Dit Europese schild zou moeten beschermen en afschrikken tegen de Russische dreiging. Gisteren sleepte Tusk een lening ervoor binnen via de Europese Investeringsbank. Ik praat erover met Oost-Europa-correspondent Christian Pauwe. Christian, dit plan bestaat al langer. Hoe moet het schild eruit gaan zien? Het idee is om verschillende luchtverdedigingssystemen te combineren eigenlijk, om Europa dan te beschermen tegen mogelijke aanvallen. En inderdaad dan vooral natuurlijk tegen Rusland als er een conflict zou komen ooit. Zo'n Iron Dome heeft Israël in het verleden ook natuurlijk ook onlangs nog met die aanval vanuit Iran onwijs geholpen om het land veilig te houden. Maar ja, Europa is natuurlijk een ontzettend groot continent wat dan beschermd moet worden. Dus dat is nog een behoorlijke onderneming. En ja, Polen wil nu onder de nieuwe regering echt mee gaan doen en heeft nu ook een eerste concrete stap gezet om te investeren in zo'n verdedigingsnetwerk. Tusk heeft een lening gekregen voor een deel van dit plan. Waarvoor is dat bedrag? Ja, dat is, ze hebben 300 miljoen euro aan een lening gekregen voor investeringen in een Pools satellietsysteem. En dat systeem moet gaan helpen met het detecteren van raketten als die binnen zouden komen. Dus dat is een lening waarmee ze nu echt aan de slag kunnen gaan en hun eigen bijdrage kunnen leveren. En daarmee willen ze dus ook nu aan de rest van de EU laten zien: hey, wij gaan hiermee aan de slag. En dan hopen ze dat andere lidstaten ook nu verder mee gaan doen aan dit plan. En waarom wil Polen dit Europese raketafweersysteem eigenlijk zo graag? Ja, er is dus een Duits initiatief eigenlijk sinds 2022 om zo'n systeem op te tuigen. Destijds onder de vorige regering wilde Polen niet meedoen, omdat het te veel ten goede zou komen van de Duitse wapenindustrie, omdat Polen er zelf niet van Poolse defensieindustrie er niet van zou mee profiteren. Polen zette toen vooral in ook op Amerikaanse luchtverdedigingssystemen. Onder die nieuwe regering is dat nu veranderd. Zij willen echt mee met dit Europese plan. En ja, daar zijn ook wel hele duidelijke redenen voor. Want Polen heeft ook zelf die oorlog al van dichtbij meegemaakt. Er is op een gegeven moment zijn er delen van een luchtafweerraket in een grensdorpje terechtgekomen, waarbij meerdere Poolse burgers om het leven zijn gekomen. Een jaar geleden werd er midden in Polen een Russische raket gevonden. Dus voor hen is het de noodzaak van zo'n stevig luchtverdedigingssysteem heel erg duidelijk. En dat willen ze dus nu ook met Europese partners verder gaan optuigen. En hoe lang zou het dan duren voordat het hele systeem echt af is? Dat zal nog wel even gaan duren. Het is een behoorlijke klus. En om dat allemaal te combineren tot één soort van Europese Iron Dome. Maar Tusk wil het nu in ieder geval wel gaan voorleggen bij de commissie en Europese regeringsleiders. Wil het nu ook in een soort van stroomversnelling laten komen. En heeft dus met deze investering een duidelijke eerste praktische stap gezet. De komende dagen is de verwachting dat hij samen met Europese leiders ook verder bekend zal gaan maken over dit plan voor deze Europese Iron Dome. Correspondent Christian Pauwe, dankjewel. In Nieuwegein doen ze wel heel erg hun best om de maaltijd op tijd te bezorgen, lezen we bij Hart van Nederland. De politie van Nieuwegein heeft de maaltijdbezorger op zijn fatbike van de snelweg geplukt, schrijft Hart van Nederland. Geen bewuste actie omdat de pizza koud werd. De bezorger had een adres op de navigatie ingesteld van een tankstation op de A2. En daar kan je alleen maar via de snelweg komen. Ja, dan heb je wel meer mensen die dan gewoon het ding aanzet en dan de navigatie volgen. Of je nou het water ingaat, of het spoor op, of de snelweg op met je fiets. Dat, daar ga je gewoon. Achteraf bleek trouwens dat de bezorger helemaal niet naar het tankstation moest, maar naar een woonwijk in IJsselstein, waar de maaltijd dan vermoedelijk toch een beetje koud is aangekomen. Dat denk ik. Schat ik zo in. Dat denk ik. In Amsterdam zien ze door de borden het bos niet meer. Verkeersborden om precies te zijn. Bij werkzaamheden in een straat in Buitenvelde staan maar liefst 136 verkeersborden. Meestal dicht bij elkaar. En zegt deze vrouw tegen AT5, dat is niet het te doen. Het helpt niet om 40, 30 kilometer borden in één straat te zetten. Dat is echt zoveel. Je moet zoveel kanten tegelijk op kijken. En het grootste gevaar is natuurlijk dat je niet meer op het kruispunt zelf let waar de mensen oversteken. En daarom is dit echt de gevaarlijkste straat van Amsterdam. Ja, we zitten ook even mee te kijken op de webcam. Inderdaad, gewoon om de 5 meter ongeveer een bordgeel of een verkeerslimiet of noem het allemaal op. Inderdaad, wat onoverzichtelijk. Halverwege juli moeten die borden daar in Buitenvelde weer weg zijn, want dan zouden de werkzaamheden klaar moeten zijn. En wat kun je zoal doen om de tweede Pinksterdag leuk door te komen? Nou, we pikken er even 2 evenementen uit van gisteren. Tacklerennen en koekslaan. Eerste rennen van tientallen tackles gebeurde gisteren in Ospeldijk bij Nederweert, horen we bij L1. Alweer voor de 8e keer schreeuwden baasjes daar hun tackle naar de overwinning. De bedoeling is in je leeftijdsklasse zo snel mogelijk van A naar B. Het liefst met 3, 4 andere concurrenten op het veld. Dat is waar het om gaat. Wat moet een baasje doen? Heel hard aanmoedigen. Aanmoedigen, piepen, fluiten, alles wat je in huis hebt, alles uit de kast halen. Je kunt wel heel hard roepen, maar iedereen roept. Dus dan houdt het heel hard op, denk ik. Ja, dus ik heb, maar hij weet wie de baas en de vrouw is. Dus dan is het goed, toch? Ja, de organisatie bedraagt natuurlijk nog wel even dat het heel diervriendelijk is, mocht je daaraan twijfelen. Je ziet ook tijdens de wedstrijd dat er honden zijn die lekker blijven staan en het verder wel goed vinden. Dus ik zie wel een nieuw tv-format, zie je niet? Oh, bij absoluut. SBS6 of zo. De cavia-race, maar dan anders, hè? Eigenlijk gewoon. En ik beloofde ook al dat we het over koekslaan zouden hebben. Op de kermis in Stolwijk in Zuid-Holland staat tweede Pinksterdag al decennia lang in het teken van koekslaan. In zo min mogelijk slagen een peperkoek doormidden slaan. En dat horen we dan weer bij Omroep West. Ja, het is een beetje traditie, hè? 8 uur 's ochtends op de kermis met een glaasje bier naar het koekslaan kijken. De truc is om die koek zo vlak mogelijk te slaan. Veel mensen slaan de knuppel schuin op de koek. De winnaar die loopt met een veer tussen zijn billen over de kermis vandaag. En dat duurt nog wel eventjes, tot 's avonds laat. En je krijgt natuurlijk een gouden knuppel en een beker. Het is het anders dan de melkboerenvaren allemaal. Prachtig, hè? Ja. Dus koekslaan in Stolwijk, waar deze bizarre traditie vandaan komt, eigenlijk weet niemand het. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. De meeste vertraging veruit heb je nu op de A7 van Hoorn naar Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend Zuid staat 15 kilometer. Door de werkzaamheden daar is er maar 1 rijstrook open en dat kost je een uur extra. Let's have it. She brings out the worst you can be. It's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to circle. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, and no mercy for no king, no mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like wrong. She sees straight through all his cool poses. She'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the king. No excuse me. No mercy for the king. the soldiers, no mercy for the king. And no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for no soldiers, no mercy for no king. No mercy, oh, no mercy. No mercy for the soldiers, no mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers, no mercy for no king. No mercy for no king. Raccoon, no mercy. Elk jaar worden 200 tot 300 kinderen door een van de ouders meegenomen zonder dat de andere ouder daar toestemming voor geeft. Een bekend voorbeeld is het meisje Insia, dat door haar vader werd ontvoerd naar India. De verhalen van de kinderen, die horen we niet zo vaak. Bohanna werd als 4-jarig jongetje ontvoerd en schreef daar een boek over dat vandaag verschijnt. Verslaggever Roel Pauw die sprak met hem. Bo wordt geboren in Stockholm als zoon van 2 Egyptische immigranten. Er zijn nog 2 jongens in het gezin. Ja, mijn tweelingbroer en nog mijn oudere broer. Het is een slecht huwelijk tussen een geëmancipeerde vrouw en een traditionele man. Alles draaide om de kerk en Jezus en het christendom en het goede pad. En hij zei altijd dat zij van God los was. En hij beschermde ons heel erg voor de buitenwereld. En hij wilde ons op het goede pad brengen. En toen ik 4 was, ja, heeft mijn vader bedacht van ik ga naar Egypte toe, waar ik familie heb wonen. En ik neem de jongens mee. In Zweden werden wij toegewezen aan onze moeder. Omdat meestal kinderen bij de moeder eindigen. En hij wist ook gewoon in Egypte is het precies andersom. Daar heeft de vader het gezag. Maar ik denk ook wel ja, dat zij echt in een vechtscheiding zaten. En dat het ook een soort van wraak gewoon is vanuit hem naar haar toe. Na een half jaar verhuist vader met de jongens naar Nederland. En wordt de herinnering aan hun moeder uitgewist. Op een gegeven moment zei mijn vader uit het niets van dat ze dood was. En ja, als kind, je bent 4, dus je snapt helemaal niet wat dat betekent. Maar je weet in ieder geval wel, ook, ik ga er niet zien. Zeg maar, dat was wel duidelijk. En op een gegeven moment vervaagt ook het beeld wat je hebt van je moeder. Want je wordt steeds ouder en je kent haar gewoon niet. Voor een kind is het allemaal heel verwarrend. Als de moeder van Bo later toch weer in beeld komt, omdat ze een omgangsregeling wil, laat vader de jongens een brief schrijven. Dus wij hebben op een gegeven moment ook een brief geschreven naar de rechter, naar de kinderbescherming, van ja, we willen haar niet zien en ik vind ons vader veel liever. En die brief heb ik ook later in het dossier ingezien. Dat ik nu ook denk, ja, dat kan een 11-jarige helemaal niet schrijven. Maar dat blijkbaar geloofden de instanties dat wel. Ja. Ik herinner me nog dat ik dat ook nog eens graag voor mijn vader deed. En toen hij blij was met die brief, dacht ik ook, wauw, ik heb het goed gedaan. Dus dat is gewoon hoe een kind denkt. Ze zijn loyaal aan hun ouders, ongeacht wat. Inmiddels heeft Bo met zijn vader gebroken. Hij heeft hem al meer dan 10 jaar niet gezien. In zijn boek wil hij hem niet neerzetten als monster, zegt hij met nadruk. Maar dat neemt niet weg dat de ontvoering diepe sporen heeft achtergelaten. Ja, een totaal versnipperde en verwarrende jeugd, waarin ik heel veel gaten had, waarin ik heel veel basale dingen niet begreep, die voor andere mensen zo heel logisch zijn. Dat je weet hoe je moeder heet, dat je weet waar ze woont, dat je weet waar je bepaalde dingen van hebt. Ik wist dat allemaal niet. Dus ja, dat zijn toch wel hele basale dingen waar je ook vooral als puber en tiener toch wel heel erg mee bezig bent. Van wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Op wie lijk ik? Ik heb eigenlijk tot op de dag van vandaag nog last van dingen. Nek, schouderklachten, tandenknarsen, pijn in mijn kaak. Ik heb een tijdje stressgerelateerde haaruitval gehad. Nou, elke keer als ik bij de psycholoog kom, zegt ze, ja, dat heeft toch te maken met dingen die in jouw jeugd zijn gebeurd. Mm-hmm. Toch verkeerd gehecht ook. Dus dat heeft een enorme nasleep ook gehad. En gelukkig ben ik daaruit gekomen en gaat het nu wel redelijk goed met mij. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een tweelingbroer, die is drugsverslaafd geworden. En ook om alle pijn te verzachten. Ja, hij was gewoon heel erg verward over dingen. Psychotisch. Uiteindelijk is hij schizofreen geworden en 1,5 jaar geleden uit leven gestapt. Dus ik heb van heel dichtbij gezien wat het ook met iemand kan doen. En hoe funest dus zeg maar zo'n ingreep is. En dat je daar dus misschien ook nooit meer ja, te boven komt eigenlijk. Het verhaal van Bohanna. Koskoen Tjoris is directeur van het Centrum Internationale Kindontvoering. Goedemorgen, fijn dat u in de studio bent. Ja, herkent u dit soort verhalen? Heel herkenbaar en heel aangrijpend en heel indrukwekkend. Maar ook heel mooi dat we nu een verhaal van een jongere of een jongvolwassen horen. Want dat horen we zelden. Jongeren achteraf, later, schamen zich toch heel erg voor wat er is gebeurd. Zij zijn vaak een pion van twee volwassenen die aan het strijden zijn. Gebruiken daar de kinderen voor. En daarom is het ook heel mooi en heel indrukwekkend dat we nu vanuit de woorden, de mond, de gevoelens van Bo Hanna dit boek hebben gekregen en mogen ontvangen. Dus ik vind het heel mooi en heel moedig. En wat je dan, als je het ziet, dan gaat het vaak om vaders. Is dat in de praktijk echt dat het vooral om vaders gaat? Wat zijn de percentages? Nee, dat is toch een wijdverbreid misverstand. Ja. Het zou gaan vaak om mannen met een islamitische achtergrond en de meeste kinderen zouden gaan naar het Midden-Oosten. De realiteit is echt een andere. Het gaat meestal rond de 80% om vrouwen. En de meeste kinderen worden ontvoerd naar België, Duitsland. Die staan altijd bijna wel aan de kop. Gevolgd door Polen, Turkije, Italië, Spanje. En dan gaan ze de hele wereld over. En dat is wel heel funest. Want eenmaal over de grens, daarvan komt ongeveer 25% tot 50% uit ervaring, een beetje afhankelijk welk jaar, komt niet terug. Dus alles op alles zetten om die kinderen niet over de grens te krijgen. En hoe voorkom je nou dat ouders dit doen? Je voorkomt dat om daar snel bij te zijn, want tijd speelt op een gegeven moment een grote rol. En een kinderontvoering komt zelden zomaar uit de lucht vallen. Er is wel heel vaak aan de hand. Er zijn signalen, er zijn zelfs zittingen over omgang, gezag. Er zijn meldingen bij de politie. En dan is het wel de kunst, de uitdaging om actie te ondernemen. En dan kan je, laat ik zeggen, preventief hopelijk die ouders die toch ontzettend veel conflicten met elkaar hebben enigszins bij elkaar brengen en te zeggen, zoek een oplossing voor uw kind. Want dan worden bijvoorbeeld de professionals rondom zo'n gezin getraind om te zien, dit zou mogelijk wel een ontvoering kunnen worden. Precies, precies. Want als je dat op een, laat ik zeggen, ouderwetse, klassieke manier, zoals een vechtscheiding gaat aanpakken. Een vechtscheiding is al ernstig genoeg, maar dat het kind blijft dan meestal toch gelukkig nog in Nederland. Maar als je dezelfde aanpak kiest voor een internationale vechtscheiding, ja, dan is het kind meestal al de grens over. Dus je moet eigenlijk de dingen zien en alert zijn van dit is een gemengd koppel of een internationaal koppel. En dat kunnen dus ook zijn twee Nederlanders bijvoorbeeld die een B&B in Frankrijk of Oostenrijk hebben. Oh, dat ziet u ook? Dat zien we ook. Of expats. Of een Nederlander die getrouwd is met een migrant. Dus ze zijn in alle varianten. En bij de eerste signalen moet een school, moet een politieagent, moeten rechters die zo'n zaak hebben alert zijn. Daar trainen we ze in om die signalen te zien. We kunnen bijvoorbeeld mediation inzetten om ouders toch bij elkaar te brengen. En eigenlijk de centrale vraag bij een kinderontvoering is, waar gaat het kind wonen? Nou, als je die vraag met elkaar kunt oplossen, hè? Het huwelijk gaat niet meer, maar waar gaat het kind nou wonen, in Amsterdam of in Ankara? Nou, als je dat eigenlijk al oplost met behulp van die mediation, kan je eigenlijk een kinderontvoering voorkomen. Want als een kind eenmaal over de grens is, is er dan nog hoop op terugkeer? Er is altijd hoop. Maar via de officiële kanalen? Ja, ook. Ik heb situaties gezien dat kinderen na 10 jaar terugkomen, na 10 dagen, na 10 weken. Maar het wordt steeds lastiger. En het wordt steeds lastiger als het een land is wat niet is aangesloten, zogenaamd bij het Haagse kinderontvoeringsverdrag. Dat geeft namelijk internationale spelregels. Nou, is dat het niet, dan moet je je zaak gaan bepleiten in dat andere land ver weg. Nou, dan spreek je de taal niet. Je weet niet of je correcte advocaten krijgt, hoe het gaat, of we daar een ambassade hebben als Nederland. Dus al met al, als je deze verhalen hoort, dan is het inzet op preventie en voorkomen dat kinderen überhaupt de grens overgaan. Dank u wel, Koskont Juris, directeur van het Centrum Internationale Kindontvoering. Graag gedaan. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. De studentenprotesten tegen de oorlog in Gaza houden Nederland nog altijd in hun greep. En hoewel de demonstraties vreedzaam begonnen, zijn het de beelden van bedekte gezichten, vernielde universiteitsgebouwen en gemolesteerde straten die blijven hangen. Human. Het roept de vraag op, hoe doe je dat eigenlijk, protesteren, anno 2024? Koen Verbraak. Hoe werden demonstraties vroeger aangepakt? En wat kunnen demonstranten van nu leren van hun voorgangers? Zaterdag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kees-Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Slecht geslapen door muggen.

Het is een drukke ochtendspits met 690 kilometer file op dit moment. Met name in de Randstad en Noord-Brabant ervaar je die drukte. Ook is het opvallend druk in Noord-Holland. Want op de A7 bijvoorbeeld van Horen naar Zaanstad duurde nu ruim een uur langer over tussen Horen en Purmerend-Zuid. Het staat 15 kilometer door de werkzaamheden. Er is maar één rijstrook open daar. De A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Oosterbeek en Maarsbergen 10 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Kost je 35 minuten extra. De A58, Breda-Bergen-op-Zoom, tussen Roosendaal-Oost en Heerlen, 8 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Oponthoud is zo'n 40 minuten. En door de omrijders vanwege de file op de A7 in Noord-Holland is het aansluiten op de N247 richting Amsterdam. Tussen Edam en Broek en Waterland, 8 kilometer. Oponthoud is zo'n 25 minuten. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speel bewust. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Overheidsinstellingen gaan verschillend om met schulden van overleden mensen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Een aantal grote gemeenten zetten bijvoorbeeld een streep door de belastingschulden als iemand alleen maar schulden erft. Maar de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank die doen dat juist niet. In de studio Gidi Pols van de economieredactie, jij hebt het uitgezocht. Het gaat dus om schulden bij overheidsinstellingen die nog openstaan als iemand komt te overlijden. Ja, dus dat... Ja, iemand kan bijvoorbeeld bezittingen hebben, maar ook schulden. En als die schulden meer zijn dan de bezittingen, ja, dan krijg je als nabestaand, als kind of iemand anders, vooral schulden dus. Daar kan je een paar dingen aan doen. Je kan, als je het al weet, kan je de erfenis verwerpen bijvoorbeeld. Of als je het niet weet, kan je zeggen, nou, ik aanvaard het alleen als er bezit is en niet als er schuld is. Dat noemen we beneficiair aanvaarden. Daar moet je alle vijf voor naar de rechtbank om dat te regelen. Moet je wat geld betalen om dat vast te leggen ook allemaal. Maar er zijn veel mensen die dat niet weten en die daardoor ook per ongeluk aanvaarden met schulden en dus vooral schulden. Dus ook als er een grote schuld in zit, zeggen mensen onwetend we aanvaarden en dan zitten ze met de problemen. Dat kan gebeuren, ja. En je ziet dat het inderdaad bijvoorbeeld bij belastingschulden die best op kunnen lopen of schulden uit te veel betaalde uitkeringen of zo. Dat schulden zijn die bij mensen terechtkomen, bij nabestaanden terechtkomen. En grote gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, die zeggen daar bijvoorbeeld van, als er alleen maar schuld is, dan schelden we het eigenlijk kwijt. Zo'n belastingschuld bij de gemeente bijvoorbeeld. Maar de Belastingdienst doet dat bijvoorbeeld niet. En de Sociale Verzekeringsbank, die doet het ook niet. En dat overkwam bijvoorbeeld mevrouw Hoes. Haar moeder overleed in 2020. En zij vertelt hier ook over. In 2022 kreeg ik een brief van de SVB dat mijn moeder zit met een schulden bij hen daar. Want ze hen hebben mijn moeder te veel een pensioen betaald in 2010. En mijn moeder had hen wel betaald, elke maand in termijnen, maar na haar overlijden is er toch een schuld open gebleven. Ja. Voor mij, ik vind dat onterecht. Want ik heb het hier niets mee te maken. Want de contact met mij en mijn moeder was nooit goed geweest. Nooit goed. Ik ben opgevoed door mijn oma. De SVB wil dus dat geld van u terug. En ja, heeft daarvoor ook nogal rigoureuze stappen gezet, hè? Precies. Vergaande stappen. Ja. Wat heeft de SCB gedaan? Ze hebben beslag gelegd op mijn geld met ziektegeld via UWV. Beslag gelegd op uw inkomen? Ja. Ja. Om de schuld van uw moeder... af te lossen. Wat is daar het gevolg van? Het gevolg van is dat ik ben toch een beetje krap ga zitten nu. Ja. Ja. Dat ik moet... soms moeten vriendinnen me toch een beetje ter hulp staan. Ja. Waar moeten ze u mee helpen? Ik vraag ze soms als... want als mijn geld tekort is, dat ik eten moet kopen. En dan helpen ze me. Maar later dan ga ik ze vergoeden terug. Ja. Ja, beslaglegging dus op haar inkomen door de SVB. Hoe vaak komt dit door? Komt het voor? Nou, we weten in ieder geval hoe vaak de SVB bij nabestaanden aanklopt om inderdaad zo'n schuld van een overleden ouder of een ander overleden persoon waar je van erft terug te krijgen. En dat is vorig jaar bijvoorbeeld in 93 gevallen gebeurd. Dat het echt ging om schulden die al ontstaan waren toen degene nog niet overleden was, zal ik maar zeggen. En bij de Belastingdienst weten we ook dat het voorkomt. Ze hebben alleen geen precieze cijfers over hoe vaak. En waarom doen ze dit? Ze zeggen dat ze het alleen kunnen kwijtschelden als er zeer dringende redenen zijn. En dat ze het verder eigenlijk gewoon altijd standaard in beginsel wel incasseren. En Bert van Leer van de Sociale Verzekeringsbank vertelt hier meer over. Omdat we als SVB wettelijk verplicht zijn om te veel betaalde uitkeringen, om die terug te halen, ook als die onderdeel van de erfenis zijn. Dat doen we altijd met oog voor de individuele situatie. We bieden maatwerk. En als mensen vinden in individuele gevallen dat we dat onvoldoende hebben gedaan, dan gaan we heel graag in gesprek met die mensen om te kijken of we samen tot een goede oplossing kunnen komen. Ja, maatwerk dus, oog voor persoonlijke omstandigheden, zegt de SVB. Maar daar heeft deze mevrouw Hoes, die we eerder hoorden, die heeft daar niks van gemerkt. Nee, dat klopt. Zij heeft een advocaat in de arm genomen. Die heeft in eerste instantie bezwaar aangetekend bij de SVB. Dat is niet ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat het niet inhoudelijk behandeld is. Vervolgens hebben ze beroep aangetekend bij de rechtbank en dat dient in juli. Maar misschien dat het doordat wij er hier aandacht gaan besteden hebben wel anders loopt. Want de SVB heeft gezegd dat ze nu graag in gesprek willen gaan met deze mevrouw. Dus toch nog maatwerk willen leveren, wellicht. Wellicht wel, ja. We gaan het zien. Dankjewel, Gidi Pols. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Het is 8:10. De regering in Sint Maarten is ondanks 4 maanden coalitieonderhandelingen al na 17 dagen gevallen. Een nieuw dieptepunt in de politiek op het Caribische eiland. Correspondent Dick Draaier, waardoor is de regering nou al zo snel geklapt? Ja, je moet weten, de coalitie op Sint Maarten heeft 1 zetel meer dan de oppositie. 8-7 in een parlement van 15 zetels dus. En de regering van Luc Marcelina viel gistermiddag omdat 1 van die 8 parlementsleden uit de coalitie en uit zijn eigen partij stapte, zich onafhankelijk verklaarde en direct daarna een coalitieakkoord presenteerde met de oppositie. Dus met die 7+1, hij zelf, vormt hij nu de meerderheid en heeft stuivertje gewisseld. Op Sint Maarten heet dat shipjumping, hè, van het ene schip op het andere springen. Niet voor het eerst valt een regerende coalitie omdat 1 van de ondersteunende parlementsleden dus van het schip springt. En ja, Sint Maarten heeft een klein parlement, zoals gezegd, 15 zetels. En regeringen moeten vaak met 3 of 4 partijen en een krappe meerderheid regeren. En dat geeft individuele parlementsleden heel veel macht om hun eigen agenda uit te voeren. 1 verkeerd woord en je trekt de stekker eruit. Voeg daaraan toe dat politieke partijen niet echt georganiseerd zijn rondom ideologie of bepaalde ideeën, maar meer rond macht en het plus. En je hebt het recept voor een politiek onstabiel systeem. Ja, waarom is dit parlementslid eruit gestapt? Nou, dat is voor mij niet helemaal duidelijk. De shipjumper, die heet Kevin Mangret. Hij schreef in zijn persbericht dat hij zorgen had over langdurige stabiliteit, of eigenlijk het gebrek daaraan, en effectief leiderschap en gebrek aan transparantie. Ja, dat zijn woorden die je nauwelijks serieus kunt nemen als je bedenkt dat hij 1 uur later al een coalitieakkoord tekende met de oppositiepartijen om een nieuwe regering te vormen. Dat is bekokstoofd. Dat hoor ik overal op het eiland. Zeker als je beseft dat Mangret eerder bij de twee oppositiepartijen op de lijst heeft gestaan. Hij had de telefoonnummers zeg maar, van zijn oude makkers nog onder zijn favorieten staan. En die kans is nu dus erg groot dat oud-premier Sylvia Jacobs haar derde kabinet mag vormen. Voor zolang als dat dan goed gaat, want het stuivertje wisselen heeft de balans alleen maar verlegd. Of er komen nieuwe verkiezingen. Wat zegt dit nou allemaal over de politiek op Sint Maarten? Ja, veel in cijfers is dat goed te zien. Het eiland is sinds 2010 autonoom binnen het Koninkrijk. Luc Mercelina leidde het 11e kabinet alweer sinds 2010. En dat is gemiddeld dus elke 15 maanden een nieuwe regering. En ja, zoveel wisselingen, dat zegt iets over macht versus ideologie... of het ontbreken van dat laatste. Je ziet dat ook op andere eilanden in het Koninkrijk. Visie en beleid ontbreken vaak en de politieke structuur faciliteert dat. Hè? De kleine parlementen, waardoor er veel macht ligt bij het individuele parlementslid. Maar wat kan er dan aan gedaan worden dat het toch minder fragiel, minder instabiel wordt? Nou ja, op de drie eilanden die niet autonoom zijn, maar direct onder Haags gezag vallen, hè, dat zijn Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, daar wordt nu onderkend dat de eilandsraden, zoals die daar dan heten, groter moeten worden. Voorstellen daartoe, die staan op de agenda. En die oplossing zou ook iets kunnen zijn voor Curaçao en Sint Maarten. Maar daar ontbreekt volgens nog de politieke wil van de zittende macht. Aruba, dat is al langer autonoom en dat kent eigenlijk een tweepartijen. Staat en daar speelt de problematiek dus veel minder. Fragmentatie van het electoraat, veel politieke partijen dus, zoals hier, zoals op alle andere eilanden. Ja, dat is dus een belangrijke factor ook. En hoe pak je dat aan? Ik zie dat probleem voorlopig niet getackeld. Dankjewel, correspondent Dick Draaier. Verschillende landen zijn kritisch over het mogelijke arrestatiebevel van het internationaal strafhof voor Israëlische leiders. Italië noemt het volgens persbureau Reuters onacceptabel dat de aanklager Hamas en Israël over één kam scheert. Duitsland is ook kritisch, maar wacht af wat de rechters van het strafhof met de arrestatiebevelen gaan doen. De Amerikaanse president Biden is hoe dan ook tegen de arrestatie van Israëlische leiders. Israël mag zich verdedigen, horen we hem zeggen bij ABC News. It's clear. Israel wants to do all it can to ensure civilian protection. But let me be clear. Contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice, what's happening is not genocide. We reject that. In Gaza is geen sprake van genocide, aldus Biden. Na 2 jaar daling stijgt het aantal gevallen van webwinkelfraude weer, meldt het AD. Brancheorganisatie thuiswinkel.org ziet meer nep-webshops en consumenten gaan ook voor hogere bedragen de boot in. 14% steeg het aantal fraudemeldingen vergeleken met vorig jaar. Opvallend volgens het AD, want mensen zijn juist minder geneigd aangifte te doen van webwinkelfraude, omdat ze denken dat de dader toch niet wordt gepakt. Ook in het AD, demissionair minister Dijkgraaf werkt aan noodscenario's om de sluiting van universiteiten door protesten voortaan te voorkomen. Volgens de minister is het niet te verantwoorden als er geen onderwijs is en staat de veiligheid van studenten onder druk. En er worden dus noodscenario's ontwikkeld, maar wat die inhouden wil Dijkgraaf niet kwijt. Na bijna 3 maanden is de internationale luchthaven in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince weer open. Gisteren is er een eerste vlucht naar Miami vertrokken. En volgens de Haitian Times neemt het aantal vluchten de komende dagen verder toe. Onder meer naar Panama en Sint Maarten. In maart werd de luchthaven gesloten nadat er door bendegeweld een vliegtuig was geraakt door kogels. En de steenmarter zaait dood en verderf onder weidevogels in Overijssel. Met die waarschuwing komen weidevogelbeschermers bij de regionale Omroep Oost. En die beschermers kunnen er maar weinig tegen doen. De steenmarter staat op de rode lijst. En dat betekent dat we daar nu niet eens met de vinger naar mogen wijzen, bij wijze van spreken. He? Dus we mogen daar niks mee. En die moet echt bejaagd kunnen worden. Reden voor de natuurbeschermers om er een brandbrief over te sturen aan de provincie Overijssel, die heeft nog niet gereageerd. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Nog steeds ruim een uur vertraging op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend-Zuid door de werkzaamheden. En op de A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom een dikke 50 minuten extra tussen Roosendaal-Oost en Heerlen. Er staat 8 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Het is 17 minuten over 8. In alle ochtendkranten vandaag dezelfde pagina grote advertentie. Hoofdredacteuren van ruim 30 kranten waarschuwen dat onafhankelijke journalistiek onder druk komt te staan als de btw op kranten wordt verhoogd. In het coalitieakkoord staat namelijk het voornemen om de btw op gedrukte en digitale media van 9% naar 21% te laten stijgen. Corine de Vries is hoofdredacteur van onder meer het Noord-Hollands Dagblad en de Gooi en Eemlander, en ze is voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, grote zorgen dus over die btw-verhoging. Ja, dat kun je wel stellen. Het kwam bij ons ook echt als een volslagen verrassing. We hadden totaal niet aanzien komen. En jullie kijken ook met name naar de abonnees? Ja, we kijken. Nou ja, in eerste instantie kijken we natuurlijk met verbazing naar de Europese situatie. Dat staat ook in die advertentie. Waarbij je ziet, het is meer dan een verdubbeling van het btw-tarief. En daarbij komen we in Europa echt apart te staan naast Bulgarije. En de rest van de landen heeft veel lagere tarieven. Waarbij Denemarken en België zelfs op 0% zitten. Maar de zorgen gaan zeker uit naar onze abonnees. Want als je wij hebben voorzichtig zitten rekenen. We zijn er nog niet helemaal uit. Maar het is al wel duidelijk dat het voor alle journalistieke geschreven organisaties, dus zowel digitaal als op papier, ruim 100 miljoen per jaar zal gaan kosten. Ja, en dat gaat hoe dan ook onze abonnees raken. En daarmee onze redacties. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Voor coalitiepartijen die claimen dat de journalistiek zo'n belangrijke rol speelt in de democratie. En als je dan kijkt naar de bedragen, een krant die €3,50 kost gaat dan 40 eurocent meer kosten. Dan kan ik me voorstellen dat sommige mensen denken, nou 40 cent, wat maakt dat nou uit? Ja, maar wij zien toch dat als we de tarieven verhogen, wat we natuurlijk helaas al moeten doen vanwege inflatie en andere kostenstijgingen, maar als wij de tarieven verhogen, heeft dat direct gevolgen op onze abonnees. Wij hebben heel diverse lezers en ook heel veel mensen met een heel krappe beurs. We merken al vaak dat mensen de krant niet meer kunnen betalen. En dat in een dan gaan toch heel veel meer mensen weer worden ontzien van het tot zich nemen van het nieuws. In de advertentie staat ook dat vooral kleinere titels en de regionale kranten hierdoor geraakt worden. Waarom hebben die er extra last van? Omdat op kleinere titels, neem een van mijn kranten, de IJmuider Courant, daar zit natuurlijk een veel kleinere marge op. Dus als je daar de kosten verhoogt, dan duik je al snel in de rode cijfers. Het plan van de coalitie. Dus daarmee een grotere titel heeft daar in verhouding iets minder last van. Ja, nog geen week geleden is natuurlijk dat coalitieakkoord gepresenteerd. Nu al komen al deze kranten met deze actie. Het heeft veel losgemaakt blijkbaar in de krantenwereld. Het heeft zeker heel veel losgemaakt en wij hebben het gevoel, nu gaat de Tweede Kamer er natuurlijk nog over debatteren, dat het nu het moment is om een alarmbel te laten luiden, omdat er nu wellicht nog een andere beslissing genomen kan worden. Heeft u enig idee waar dit plan vandaan komt voor die btw-verhoging? Nou, wat ik al zei, het kwam als een totale verrassing, dus ik snap het echt niet goed. Ten meer, een ander punt, de coalitiepartijen die noemen lezen en schrijven heel erg belangrijk. Investering lezen en schrijven. Tegelijkertijd maken ze dus alle kranten, digitale media en boeken en de tijdschriften aanzienlijk duurder. Want ook boeken en tijdschriften worden door deze btw-stijging getroffen. Ik snap het gewoon niet goed. Ja. Wat verwacht u ervan morgen? Denkt u dat er nog iets van aanpassingen mogelijk is? Ja, ik verwacht dat de partijen in de Kamer. Ik hoop eerlijk gezegd dat coalitiepartijen zich niet zo goed gerealiseerd hadden wat dit zou betekenen. En ik hoop dat er naar andere vormen van bezuiniging gezocht gaat worden. Dank, Corine de Vries, voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren. De extreme regen en overstromingen in de zuidelijke deelstaat Rio Grande do Sul behoren tot de grootste natuurrampen in de Braziliaanse geschiedenis. Miljoenen mensen zijn ontheemd geraakt. Deskundigen waarschuwen dat als er geen radicale veranderingen komen in het klimaatbeleid, de gevolgen van natuurrampen erger worden. Ondertussen zetten Brazilianen in het hele land zich in voor de slachtoffers. Correspondent Nina Jurna ging naar een centrum van de carnavalsactiviteiten in Rio, waar spullen worden verzameld voor het getroffen gebied. Er wordt hier gedanst in de Cidade do Samba, de Samba-stad. De plek hier in het centrum van Rio, waar de praalwagens worden gemaakt voor het carnaval. Maar deze dagen is het ook het verzamelpunt voor de donaties voor de ramp in Rio Grande do Sul. Mensen brengen hier kleding, water. Toda a sua diretoria e toda a escola de samba

Rondé, Undecided. In de studio is aangeschoven Roos Abelman. Roos, goedemorgen. Simone, goedemorgen. Om 9:30 hebben we natuurlijk Stand.nl en Spraakmakers. We hebben vandaag een vraag, wederom. Dit keer is de vraag, wie moet wat u betreft een nieuwe premier worden? We weten dus, Ronald Plasterk wordt het niet. Die heeft zich teruggetrokken. Maar wie dan wel? We horen vaak dezelfde namen rondzingen als potentiële premierskandidaten. Mona Keijzer, Kim Putters, Steven van Eyck. De kring waaruit Wilders kan kiezen lijkt klein. Daarom vragen wij u vandaag om mee te denken. Waar moet een premier aan voldoen? Welke eigenschappen moet hij of zij hebben? Zou het een topman of vrouw uit het bedrijfsleven kunnen zijn, bijvoorbeeld? Of sport? Kan ook nog. Wie moet wat u betreft een nieuwe premier worden? Het moet het liefst een verbinder zijn. Iemand met gevoel voor politiek, is dat ook belangrijk. Diplomatie ook. Iemand met charisma. Iemand die boven de partijen kan staan. Denk out of the box, is bij voorkeur. Ja, niet de namen die we al de hele familieleden. Tijd noemen. Familieleden, vrienden, moeders. Bekenden. Ja, precies. Ja. Wie ziet u het liefste in het torentje en waarom? Bel ons 0800-1101 of reageer via de Radio 1-app. Ster. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten. Sinds de sluiting van de grensovergang met Egypte begin deze maand is de bevolking van Rafah in Gaza 82.000 ton aan hulpgoederen misgelopen. Dat zegt een VN-hulporganisatie. De bevolking ontvangt volgens de VN geen hulp van betekenis meer. De grensovergang bij Rafah sloot eerder deze maand toen het Israëlische leger Oost-Rafah aanviel en de controle aan de kant van Gaza van de grens overnam. De politie en de vakbonden willen meepraten over de plannen van de vier partijen die een kabinet willen vormen. Korpschef Knol is blij met de ambitieuze plannen. Volgens haar is er wel structureel €200 miljoen nodig om ze uit te voeren. De coalitiepartijen willen onder meer een harde aanpak van de georganiseerde criminaliteit en meer wijkagenten op straat. Ruim 30 kranten en nieuwsmedia doen in een pagina grote advertentie een oproep om de voorgenomen btw-verhoging op kranten te stoppen. In het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat het plan om de btw op gedrukte en digitale media te verhogen van 9% naar 21%. In de pagina grote advertentie vandaag schrijven de media dat ze vrezen dat mensen met minder geld worden afgesneden van de verdiepende journalistiek. En in Duitsland staat vandaag prins Heinrich XIII Reuss terecht, de bekendste van de Reichsbürgerbeweging. Hij wordt samen met een groep anderen verdacht van het vormen van een terroristische organisatie die met geweld de Duitse regering omver wilde werpen. Gaan we naar het weer, Johnny Willemsen. Het gaat enorm regenen, heb ik begrepen. Ja, klopt. Eerst overdag zonneschijn. Temperatuur die stijgt naar zo'n 25 graden in het binnenland. Op de Wadden en in Zeeland blijft de temperatuur met 20 graden wat achter. En die onweersbuien, die kans die stijgt eigenlijk vanaf de tweede helft van de middag. Als eerst in het zuidoosten. En dan richting het avonduur en in de avond breidt dat zich uit over het land. Krijgen we ook weer echt van die enorme wolkbreuken die we gisteren hebben gehad? Ja, dat kan zeker. De eerste buien zullen het fels zijn. Waarschijnlijk vooral aan de noordkant van het buiensysteem. Daarop is eigenlijk alles mogelijk. Dus ook windstoten, hagel, veel onweer, maar ook veel regen. Ja, en er zullen ook plekken zijn die zo'n eerste felle bui over zich heen krijgen. Maar dan nog een paar buien er achteraan, precies over dezelfde plek. Ja, en dan is ook wateroverlast lokaal mogelijk. Ja. Ja, het gaat dus flink los en de periode daarna? Vannacht trekt die regen geleidelijk naar het noorden weg. En dan morgenochtend is het op veel plaatsen weer droog. Misschien nog wat regen in het uiterste noorden. Morgen overdag kan er wel weer een enkele bui ontstaan in de middag en avond. Maar dat is van een heel ander kaliber. Gewoon een normale bui, zeg maar. Morgen is het een stuk koeler dan vandaag.

droog gebleven. Die lag waarschijnlijk wat hoger. En in de loop van de avond is eigenlijk iedereen wel weer naar de eigen kamer gegaan. Op een paar na uit kamers die wat lager lagen en waar het echt een dikke bende was. En dat is dan het woonzorgcentrum, maar huizen hier in de buurt hebben ook nogal wat schade. Ja, ik denk dat we vandaag het echte verhaal krijgen. Een grote winkel met meubelen, ja, daar moet heel veel schade zijn. Een supermarkt die stond daar in een gebied waar heel veel water staat. Dus de verhalen van de schade die komen vandaag zeker. Dan is er hier in het dorp ook nog een opvangcentrum voor Oekraïners. Hoe is het daar? Ja, dat is een kerk en daar verblijven op dit moment rond de 60 Oekraïners. De slaapplekken waren op zich wel aardig droog, maar ook daar de gemeenschappelijke hal. Dat was een waterbende, maar ook heel veel drek. De riolen waren daar naar boven en daarom hebben we gezegd, ze moeten daar weg. Ze zijn gisteravond verplaatst in Burgum, daar is een ander opvang. Daar hebben ze gewoon de nacht met z'n allen doorgebracht. Ik hoop dat ze vandaag terug kunnen. Zijn er eigenlijk mensen ook nog gewond geraakt, ja, toch door wat er allemaal is gebeurd? Nee, wat je ook ziet, iedereen wordt voorzichtig. Hier moest je gisteren ook niet hardlopen door al die hagel. Iedereen is voorzichtig, is op de weg gelopen, gelukkig niks gebeurd. Geen storingen met stroom. Een paar brandjes wel, maar dat was noordelijker in Friesland. Dus al met al is het relatief heel goed gegaan. We hebben onlangs natuurlijk ook zo'n enorme bui gezien in Limburg. Als burgemeester, kunt u daar nog een soort plan voor maken? Watermanagement, of is dit gewoon een gevalletje pure pech? Ja, dit is niet de regel. Kijk, in Valkenburg, daar komen al die stromen bij elkaar in de geul en die kan het niet verwerken. Ik wil niet zeggen, kun je verwachten, maar daar is het landschap heel anders. Dit is zo vlak als het maar kan. He? Zo vlak. En dan komt hier die hoos, blijft hangen, urenlang. En dan valt die gewoon 30, 40 millimeter. Hier is niks tegen bestand. Drukke dag vandaag, denk ik. We gaan dapper weer verder. Dank, burgemeester Oebele Brouwer. In het dorp hier zijn ze nog druk aan het schoonmaken. En ik sprak erover met wat bewoners, maar ook met de plaatselijke reinigingsploeg. We zien het ijs nog liggen van de hagelbui. Wat heeft u allemaal gezien vanochtend? Nou, bergblad, takken, nou, zand wat weggespoeld is. Dat soort spullen allemaal. Veel meer werk dan normaal? Ja, veel meer. Het is wel een chaos. Op bepaalde plekken is het echt extreem. En dan, wat moet u dan doen? Busje uit, alles bij elkaar vegen? De goten allemaal schoonmaken, dat als er weer water komt, dat normaal weg kan komen. Want dat was het probleem, hè? Het water liep op een gegeven moment niet meer weg gisteren. Nee, maar het was ook zo extreem, het riool komt gewoon niet aan, dat zat vol. Had dat te maken met dat de goten niet helemaal goed doorliepen ook, denkt u? Nee. Gewoon puur de hoeveelheid, daar is niks op berekend. Het ziet er een beetje surrealistisch uit. Het lijkt nog wel winter eigenlijk hier, hè? Met dat ijs wat hier in de berm ligt. Ja, en dan valt het hier nog mee. Want er zijn plekken bij, dan liggen er gewoon bulten van 30, 40 centimeter hoog. Van het hagelspul en zo. Hoe bent u wakker geworden vanochtend? Ja, op zich wel goed. Droog. Ja, slaapkamer is weer droog. En even verwerken wat er allemaal gebeurd is. Wel een flinke lekkage gehad, begreep ik. Ja, wel een flinke lekkage. Vooral inderdaad hier in het buitenpost. De riolering kon het niet aan. Dus veel hagel en water wat bleef staan. Dus... En u loopt nu naar het zorgcentrum. Ja. Om daar even polshoogte te nemen. Even kijken of ik nog even wat kan betekenen. Verslaggever Vincent van Rijn over de nasleep van die wolkbreuk gisteren in Buitenpost. Bondscoach Ronald Koeman legt bij Veronica Offside uit waarom sommige geblesseerde voetballers wel in de EK-voorselectie zitten en andere niet. Frenkie de Jong en Memphis Depay bijvoorbeeld zitten wel in de voorselectie, maar Mats Wiever en Steven Berghuis niet. Koeman vindt het belangrijk dat de selectie fit is, maar zegt de bondscoach bij Veronica Offside, er zijn uitzonderingen. Nou, ik heb aangegeven dat ik gewoon, ook vanwege het feit dat er 26 spelers meegenomen kunnen worden, dat je wel een uitzondering maakt voor bijvoorbeeld de Frenkie, want die zal richting eerste groepswedstrijd fit kunnen zijn als alles goed verloopt. En daar maak ik een uitzondering voor. Toto Wolff wil Max Verstappen naar Mercedes halen, maar daar moet hij volgens de Telegraaf nog even geduld voor hebben. De teambaas beseft dat hij Verstappen alleen kan verleiden als hij de boel met Mercedes op de rit krijgt. Zijn team is niet per se bezig aan het beste seizoen. Er is hoe dan ook een vervanger nodig voor de naar Ferrari vertrekkende Lewis Hamilton. Volgens de Telegraaf zal Wolff zich voor de kop slaan als Verstappen over een paar maanden alsnog beschikbaar blijkt, om wat voor reden dan ook. En zelf zegt de teambaas van Mercedes daarover, we moeten bekijken hoe de situatie zich ontwikkelt in de zomer en richting de herfst. Presteren in de Giro en de Tour de France. In het huidige wielrennen is dat voor klassementsrenners vrijwel niet te doen. Tenzij je Tadej Pogacar heet. Tenminste, daar is de Sloveen zelf van overtuigd, is te lezen in het AD. In de Giro heeft hij een behoorlijk gat geslagen met de concurrentie. Pogacar hoopt daarom de laatste week niet te veel energie te hoeven verspillen. Met wat rust zou ik normaal gesproken met deze goede benen ook aan de Tour kunnen beginnen, zegt de wielrenner. En met nog maar een paar weken te gaan tot het EK voetbal in Duitsland, is er nog niet heel veel oranje te zien in het Nederlandse straatbeeld. Nee, bij mij ook niet. Er zijn wel een paar straten al bezig om de beste van Nederland te worden, maar het is nog wel beperkt. Marketingstratege Wendy Oudeveldhuis denkt dat het niet lang meer duurt, zegt ze tegen Hart van Nederland. Want ik denk voor kroegen bijvoorbeeld is het een heel interessante periode. Maar ook voor als je tv's verkoopt of chips of weet ik veel van die dingen die horen bij een avondje voetbal kijken. Sportmerken doen hier echt groot aan mee. Dus daar zijn dit echt wel hele interessante periodes voor. Ja, niet zozeer de sportliefhebber, maar vooral als marketing. Yeah. Is het commercieel interessant. Het is dan ook een marketingstratege, Wendy Oudeveldhuis. En ze verwacht dat de oranje gekte deze week losbarst. En dat is dan volgens haar precies kort genoeg om ervoor te zorgen dat mensen er niet al moe voor zijn voordat het EK begint. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Het drukste moment van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons. Er staat 630 kilometer file, dus we zijn nog lang niet filevrij. De meeste vertraging nog steeds op de A7 Horen-Zaanstad tussen Avenoorn en Purmerend Zuid. 14 kilometer door de werkzaamheden daar. Op onthoud is een uur. Het NOS Radio 1-journaal. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Terry Swims, Lose Control. Drie Nederlandse militairen krijgen eerherstel nadat ze in 1947 weigerden een kampong in Indonesië af te branden. Omdat ze dat niet wilden doen, werden ze als landverraders beschouwd en moesten ze 2 jaar de cel in. Nu volgt na al die jaren alsnog postuum de erkenning dat die veroordeling onterecht was. NRC schrijft er vanochtend over. Nicoline de Hoog is de dochter van een van deze militairen, Joop de Hoog. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nu na al die jaren dus krijgt uw vader alsnog eerherstel. Dat moet bijzonder zijn voor u. Ja, dat is heel bijzonder. Daar ben ik ontzettend blij mee. En heel trots op mijn vader. Daar heb ik eigenlijk zeg maar moeilijk om dat in woorden uit te drukken. Maar ik ben er ontzettend blij mee. Maar ik kan me voorstellen dat het moeilijk is dat hij het zelf niet mee heeft kunnen maken. Ja, absoluut. Dat is het zwarte randje eraan. Want ik had dat heel graag voor mijn vader gewild. Dat hij dat in zijn levende leven heeft mogen ontvangen. Maar helaas is dat niet zo geweest. Want wat is het verhaal van uw vader in die tijd? Nou, mijn vader heeft daar eigenlijk nooit wat over verteld. Zoals eigenlijk vanmorgen ook al in de krant stond. Wat hij vertelde was dat hij met zijn maten een beetje met het geweer op de grond stampte en dat er een vogelspin bij zat. Ja, dat was het spannende verhaal. Maar wat daar daadwerkelijk voor hem is gebeurd, daar heeft hij het nooit over gehad. En hoe bent u daar dan achter gekomen? Nou, ik ben benaderd door Annelot Hoek, een historicus. Zij was met deze casus bezig. En zij heeft toen gekeken van of zij daar nabestaanden van konden bereiken. En dat was ik dus in dit geval. En door haar ben ik geattendeerd op deze casus. En dat verhaal rond het afbranden van die kampong, hoe ging dat toen? U bedoelt zeg maar wat daarvan bekend was van het verhaal. Ja, hoe ging dat toen? Dat was dus eigenlijk zeg maar dat ze opdracht hadden gekregen, een bevel om de kampon in brand te steken. Mijn vader en de twee maten, dus Louis Stocking en Smit, die hadden daar bezwaar tegen. Omdat er geen bewijs was gevonden dat de kampon iets te maken had met wat er daarvoor gebeurd was. Er waren landmijnen daar rondom. En daardoor zijn 2 militaire wagens die zijn er op terechtgekomen. Waardoor gewonden zijn gevallen van de militaire kant. En toen moest dat gebied dus zeg maar uitgeroeid worden. Om dat zeg maar te voorkomen. En onderzoek wat daarvoor plaats heeft gevonden, was dat er dus geen wapens en dergelijke te vinden waren daar in de kampon. En het gewetensbezwaar was dat de actie niet in verhouding stond voor de bewoners. Dat het een wraakactie was. En dat ze daar niet aan mee wilden werken. Ja, uw vader was 18 toen dat gebeurde. Hij ging als vrijwilliger naar Nederlands-Indië. Het is toch wel opmerkelijk dat je op die leeftijd zo sterk in je schoenen staat om te zeggen, nee, ik volg dit niet op, deze opdracht. Ja, dat is dus daar krijg ik dus weer kippenvel van. Dat vind ik echt heel bijzonder. Dat ben ik ook. Dat heeft diepe indruk op mij gemaakt, dat je op die leeftijd daarvoor durft te staan. Waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd voordat uw vader deze erkenning toch kreeg? Dat heeft met heel veel dingen te maken gehad. Er is natuurlijk heel veel in die tijd toch best wel ook heel veel ophef geweest over deze casus. Het heeft, denk ik, zoals ik het allemaal zeg maar gelezen heb, te maken gehad van dat het eigenlijk een wraakactie geweest is. En dat niet erkend werd. En komt er nog echt een bijzonder moment dat de erkenning volgt? Is het nog een ceremonie die daarbij zit? Hoe gaat dat?

dat is relatief dichtbij Nieuw-Caledonië. Een paar uur vliegen ongeveer ten oosten van Australië. Maar er zijn ook Japanners gestrand. Dus ja, er zijn een hoop mensen die daar weg willen. Australië is er 4 dagen mee bezig geweest om in gesprekken met de Franse overheid toestemming te krijgen om die mensen te evacueren. En dat is nu gelukt. In ieder geval de eerste 2 vluchten zijn afgesproken. En hoe willen ze deze mensen weg gaan halen? Nou, ze gaan dus, als het goed is, vanmiddag vertrekken er 2 vluchten. Die vertrekken vanaf het vliegveld in Noumea, de hoofdstad van Nieuw-Caledonië. En ondertussen blijven de gesprekken doorgaan met de Franse regering. Want zoals ik zei, het gaat ook om Nieuw-Zeelanders, Japanners en andere toeristen. Dus die eerste 2 vluchten, ik heb begrepen dat er nu al een aantal mensen onderweg is naar het vliegveld. En dat het naar verwachting die eerste 2 vluchten vanavond zullen vertrekken. Maar waarschijnlijk in de komende dagen dat er nog wel meer vluchten zullen gaan. Ja, die rellen zijn dus vorige week uitgebroken. Waarom zijn ze zo hevig op dit moment? Nou, er is eigenlijk al heel lang wel onrust onder de inheemse bevolking, de Kanaks. Maar dat is opgeleid omdat onlangs een plan is aangenomen om Fransen op het eiland, op de eilandengroep, meer stemrecht te geven. En dat was voor de inheemse bevolking de druppel. Zij strijden eigenlijk al jaren om meer rechten en ook willen een hele hoop inheemse mensen onafhankelijk worden van Frankrijk. Nieuw-Caledonië is ongeveer sinds de 19e eeuw, 1840, 1850 is het in Frans bezit. Maar daar zijn een hele hoop inheemse bewoners het niet mee eens. Zij zijn ook achtergesteld ten opzichte van de Franse bevolking op die eilandengroep. Hebben veel slechtere leefomstandigheden. Dus dit is al heel lang een probleem. Maar ja, door dit plan om de Franse bevolking meer rechten te geven, zijn ze nu bang dat de inheemse bevolking rechten en ook politieke invloed gaat verliezen. Daarnaast is er nog wel een opmerkelijke bijdrage die Frankrijk denkt dat het land Azerbeidzjan heeft gespeeld. Want volgens hen zijn bij protesten de Azerbeidzjaanse vlag gezien. En ze hebben betogers ook met t-shirts rondgelopen van dat land. En Frankrijk denkt dat onafhankelijkheidsstrijders op de eilandengroep steun krijgen van Azerbeidzjan. En dat is uit wraak voor Franse steun aan Armenië. Dus ja, een ingewikkelde situatie. Zeker, en het blijft dus onrustig daar. Ja, het is nog steeds onrustig en er is al van alles geprobeerd om het een beetje te beteugelen. Een avondklok is er, een noodtoestand is afgekondigd. TikTok is uit de lucht gehaald. De Franse regering heeft in totaal bijna 2000 agenten en andere hulpverleners naar het land gestuurd. Maar dat heeft allemaal nog niet geholpen. Dus ja, we zullen zien hoe dat de komende dagen zich gaat ontwikkelen. Dankjewel, correspondent Meike Weijers. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat nog 325 kilometer file en nog steeds heb je de meeste vertraging op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen Avenoorn en Purmerend Zuid. 13 kilometer door de werkzaamheden. Er is maar 1 rijstrook open en dat kost je een uur extra.

nazaten van de machthebbers die in het buitenland wonen en studeren en van vrijheid en welvaart genieten. Die zijn natuurlijk ook pro-regime en die hebben baat bij dat het regime in stand wordt gehouden. Maar iedereen die met de stok van het huidige regime geslagen is en meest brede dingen heeft meegemaakt of diens familie heeft verloren, die is gebaat bij een regime change. Dat zei Samira Barari bij de dood van de Iraanse president Raisi. Reactie aan de redactie. En kiezen minder studenten voor de opleiding verpleegkunde. Volgens CBS-cijfers is er op HBO en MBO minder instroom dan 2 jaar geleden. Corinne Latour, voorzitter van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde, vertelde dat een van de oorzaken kan zijn dat de zorg vaak slecht in het nieuws komt. Bijvoorbeeld dat de salarissen te laag zijn en de werkdruk te hoog. Luisteraar Joyce heeft al een idee om het aantal verpleegkundestudenten weer omhoog te brengen. De in-service opleiding weer invoeren, schrijft ze. Ja, contact weer met Corinne Latour. Allereerst, wat is dat, een in-service opleiding? Een in-service opleiding, die hadden we vroeger. En dat betekent dat mensen gaan werken en leren tegelijk. Dus ze gaan in het ziekenhuis werken en tegelijkertijd leren ze het vak van verpleegkundige. Nou, Joyce zegt dus, voer dat weer in. Is dat een goed idee? Ja. Nou, eigenlijk hebben we dat ook nog steeds. Alleen het enige verschil is dat we nu het werken en leren vanuit de mbo of vanuit de hbo-opleidingen doen. Dus niet meer vanuit de zorginstellingen zelf. Dus het is zeker een heel goed idee. Want ik denk dat duaal en deeltijd opleiden ontzettend een goede manier is om het vak te leren. Maar we hebben het ook. Het is alleen best een dure manier van opleiden. Mm-hmm. En eigenlijk lukt het ook niet om alle studenten die zich inschrijven, om die ook allemaal in een duaal traject of in een deeltijdtraject op te leiden, dat is praktisch denk ik niet helemaal mogelijk. Want wat zou dat kosten dan? Nou, de kosten zitten erin dat op het moment dat je duaal gaat leren, dat je bijvoorbeeld ook al salaris krijgt. En dat is echt een stuk meer dan stagevergoeding als je een voltijdopleiding doet. En dat geld moet er wel zijn. En we weten dat er fors bezuinigd wordt in de zorg. Dus het opleiden voor instellingen via een duaal traject is best wel kostbaar. Omdat er salaris betaald moet worden. Maar er staat met name als mensen aan het begin van de opleiding zijn, nog niet zoveel productie tegenover. Want zo rekenen zorginstellingen natuurlijk. Die moeten productie draaien. Ze moeten zorg leveren. Daar krijgen ze geld voor van de verzekering. En iemand die net aan het begin van zijn opleiding staat, die kan natuurlijk niet als een volwaardige verpleegkundige worden ingezet. Want je moet nog heel veel leren. Dus dat maakt eigenlijk dat het best wel een dure manier van opleiden is. Het is wel overigens echt een hele goede manier van opleiden. En we zien ook in het land ook wel dat we bijvoorbeeld met trajecten van mensen die al een carrière gehad hebben, die al werkervaring hebben gehad, die via een fast switch traject noemen we dat, dan verkort de opleiding kunnen gaan doen. En dat gaat bijna altijd in een duale variant. Goed, dank Corinne Latour. Een sluipmoordenaar noemt boerenorganisatie LTO het giftige Jacobs kruiskruid. Kan dodelijk zijn voor koeien en paarden. En boeren en tuiners willen dan ook dat de overheid in actie komt. Maar, zei bioloog Boudewijn OD vanochtend in de uitzending, de plant is ook cruciaal voor insecten. We kunnen eigenlijk niet zonder. Eén luisteraar is het daar niet mee eens en schrijft, het is zeker niet nodig voor de biodiversiteit. Er zijn voldoende alternatieven. Nou, of dat klopt, dat vragen we nog even aan Boudewijn OD. Zijn er inderdaad voldoende alternatieven voor dat Jacobs kruiskruid? Ja, dat zou je wel denken, maar dat valt best wel tegen op de, met name op de droge zandgronden, waar deze soort in de zomer toch wel een van de belangrijkste bloeiende bloemplanten is. Natuurlijk staan er op allerlei plekken ook wel andere planten, maar zeker ook in de half natuurlijke graslanden, zoals we dat noemen, is de soort ook echt een heel belangrijke soort voor de insectenrijkdom. En dan heb je het nog niet over de soorten die helemaal afhankelijk zijn van deze soort natuurlijk. Dank, Boudewijn OD. 3 voor de dag. Ja, er staat veel op het spel bij de aandeelhoudersvergadering van Shell in Londen. Daar hoopt de activistische club van Shell-aandeelhouders Follow This dat ze steun krijgen voor hun klimaatresolutie. Zij willen dat Shell gedwongen wordt om hun CO2-uitstoot te verminderen in lijn met het Parijsakkoord. Shell heeft haar eigen klimaatdoelstellingen juist omlaag gezet. In Duitsland gaat de Reichsbürgerzaak verder. Vandaag verschijnt het bekendste lid van de beweging voor de rechter, prins Heinrich XIII Royce. Hij wordt samen met een groep andere Reichsbürgerleden verdacht van het vormen van een terroristische organisatie die met geweld de Duitse regering omver wilde werpen. Correspondent Gien Balduk vertelt welke straffen tegen de leden worden geëist. Het verschilt een beetje per persoon, maar in ieder geval deze 9 leiders, daar wordt er al van uitgegaan dat zij in ieder geval terecht zullen staan voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. En daar staat maximaal 15 jaar op. En de Griekse rechter buigt zich over de scheepsramp met het schip de Adriana dat vorig jaar op de Middellandse Zee kapseisde. Er waren destijds veel meer mensen aan boord dan het schip aankon. 500 mensen kwamen om het leven. En 9 overlevenden die staan vandaag voor de rechter. Griekenland-correspondent Thijs Kettenis vertelt waar zij van worden verdacht. Het zijn 9 Egyptenaren die dus zelf op die boot zaten. Ze behoren tot de 104 mensen die de ramp overleefden. En de openbaar aanklager beschuldigt ze nu van mensensmokkel, lidmaatschap van een criminele organisatie, illegale grensoverschrijding en het veroorzaken van die ramp dus, die aan zoveel mensen het leven kostte. En ja, een veroordeling kan jarenlange celstraffen betekenen. En dan gaan we ook nog even naar Roos Apelman om te horen wat er zo meteen wordt besproken in Spraakmakers. Ja, meteen om 9:30 natuurlijk stand.nl met vandaag een vraag. Wie moet wat u betreft de nieuwe premier worden? Ronald Plasterk weten we, wordt het niet. Maar wie dan wel? We horen heel vaak dezelfde namen rondzingen. Dus wij zijn nu eens benieuwd. Ja, wie zou u nou voordragen voor het torentje? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat is straks bij Roos, maar het is 9:30. Dus u krijgt eerst nog de hoofdpunten van het nieuws door Wouter Walgemoed. Ik wens u een fijne dag.